حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا جزاك الله سورة انفال مدنی سورة تے ان نبی اسلام دے ہجرت دا کبرستو زندگی دا دوران کے نازل شوے دے نزولن اتا تیارے 88 نمبر سورة بقرہ پس نازل شوے دے اور ترتیبان اتم نمبر دے سورة عراف پس لگوالے شوے دے رب دو سورة پا گن وجوہ دے یو سورة بیانو یو دا سورة انعام کے مثل ثابت شو پا دلائل اقلیا سور عراب کی مثلہ توحید ثابت شو دلائل اقلیا نقلیا دوارو بانے مثل تا حکم القتالو یعنی چی مثل ثابت شو پا دلائل اقلیا و نقلیا و اسم نمانی مقابلی کئی جنگ و سرو کئی چی دا مثل شایشی پا دنیا کی دیو جنر پسیر آرہا ہوں سور زنام کے اس بات توحید کو پا دلائل اقلیا بانے 25 دلائل اقلیا سورۃ اعراف کے اس بات توحید کو پا دلائل اقلیا نقلیا با دوار بان چکر پیغمبران دا مطلع کرے توحید ٹولو رد شرک کرے تو دی صورت کے حکم دے جہاد ہو اشارہ دیتا رہا چھے اسم نمانی مقابلی کئی جنگ و سرو کئی دمخی نیدری کئی چھے لار ازاد اسلام تا دیو جور پسیر آرام دوے موجہ یا مکھ صورت کے صورتونو کے دا جب دا جہاد بیانو نو دی صورت کے دا تور دا جہاد بیانو دا اللہ صورت جہاد دیو جنور پسیر آڑا یا بلا وجہ مکھ صورت کے دا فخانو کفارو بیانو چا اللہ وی مولا جڑو اس آتر باہت تر کے چھ خلاب کو جڑ مولا وی سا نو بدی صورت کے دی امت بیانو آیت نمبر مون کے چھ قدیم خلاب کو ادھر من جڑو باسما نخب ختمی شی دیو جر پسیر آرہا سالورم واجہ مخ کی صورت کے تا پخانو قومنو دا علاقت بیانو پس دا مال دارائینا 95 کے پینزن نویات کے نو دیو صورت کے یر اور کئی پیمینو دا مال بانے آیت نمبر 28 کے چی مینو سرمکو مال گڑل ناروان دی خمینو سرمکو پینزم او جا مخ کی صورت کے وہی آیت نمبر 205 کے 215 کے چا اللہ پا جزائے سر یاد کئی اندن تا مومن نخے بیانو جب اللہ پا جزائے یاد آیت نمبر 2 کے پورا چھے چھے اللہ یاد کرے ہندو کی یر راشی بیابل او جا مخ کی صورت کے شپاگم رفت بیانو شد امداد موسیٰ علیہ السلام چا اللہ مدد کرو نو دی صورت کے آیت نمبر 9 کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امداد بیانو دی وجنہ اور پسر آرہا یا بلا وجہ مخ صورت کے وی وامر بالمعروف خذ العفو وامر عرف وامر بالعرف عرفا. اندلتا اغوامر بمعروف ذكر كيف ابتداك يو فاتقوا الله دوم واتيو ذات بينكم دوم واتيو الله ورسوله دیو جنور پسیر آران یا مخصور کے واقعات پخانو متن دا انبیاء بیان شو حدیث طورت کے دی امت دا نبی واقعات بیان دل دیو جنور پسیر آران بلاو جا مخصور کے 168 کے دا بنی سیلو دا تفرقو بیان شو اللہی تس نس مکران اندل تو اصلی ازاتا بینکم تاسو خپل جوړ پیدا کې اتفاق پیدا اتفاقی میں جوڑی گئی دیو جنر پس راڑا جوڑ راضی دی اللہ پہ کتاب بانے یا بل ربط مخی صورت کے اوئے اوکا مکا چی قرآن بیانو لیشن تاسو دقا کی دی نو دی صورت کے دا مومنان سپر دی کرکی چی کل قرآن بیانو لیشن نو دی وطا پدی بانیار راشی یو غیق وطایی یار پی راشی سو شو بس ٹھیک شو امتیازات سورت سورت ممتاز ہے پاول آیت کے پاغدر و عامر باندھے فتق اللہ واطی ذات بینکم واطی اللہ و رسول بل دادا شان نشتم بل امتیاز سورت ممتاز ہے پسپات و خمسر بومنان و پدوے مات کے چداش پیو دل باندھے بل دادا شان نشتم یو ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته ذات و ایمانا دعا و علی ربهم یتوکلون دری الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون فینزن اولئک هم المؤمنون حقا او کم ولا بیان کرے بل دا شان نشته پدی الفاظو بل امتیاز صورت ممتاز پاد نمبر ون بانی چ اللہ وچ دو ڈلو کی کم بان وردی کی قافلی وردی وما اکب فوج وردی پ بدر کی دوڑ لرکم وَإِذَعَدُكُمْ مُولَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَةِ اَنْهَا لَكُمْ بل راشان نشتے ہیں بل امتیاز سورت ممتاز ہے پا بیان دا قواعد دا میدان جہاد باندے کتا چوچا کم سورت شیفی دا میدان جہاد قائدے بیان شویدی تو با سورت انفال شپک قائدے پا کبیانے بل امتیاز سورت ممتاز ہے پا فریب دا قتل نبی اسلام آیت نمبر 30 کی چیز نبی اسلام دا قتل بندوبست شو اور دری پی سالی دری خبر پکشوی داغی بیان کیا نمبر 30 کے بل امتیاز شپاگم پا بیان داغا دو امن چپا زمانہ نبی اسلام کی موجود ہے نمبر 32 کے یو ذات نبی اسلام دوی مستغفار اسا یو چشے بلشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا منز دا مشرکان وان چی مشرکان وان منز کو اما کان سورت اند البے بیت اللہ کے الہ مقام تذیت نمبر 35 بل ادا اس نشتا بل امتیاز سورت ممتاز ہے بیان دا تقسیم دا غنائم و غنیمتون آیت نمبر 41 کے بل امتیاز سورت ممتاز ہے بیان دا خوب دا نبی اسلام چا اللہ و تلق کار رکھو آیت نمبر 43 کے بل امتیاز سورت ممتاز ہے بیان دا تقریب دا امیر چی کرب قیدیان راشی ایتا و تقریب کا آیت نمبر 70 سوشو داشو. مقصد دو صورت حکم القتال حکم القتال خلاصہ دو صورت اول لغنوار مختصر اول کے یہ سنو دان انفال تپوس کے ساتھ زیادتی شی انفال ست ہوئی انفال نفل جمع دا نفل غشی تو چل مقصد نسیوائی لیکن مقصد ہوں پینزو موزونا دیکھانا لما مگوان فرسکری پینزو موزونا د دین سیوا چې مونږ کوم کوغه نفل دی دا داغه په مونږ چې کوم یعنی دا غډیټان سیوا د پردون سیوا کوم شي انفال خو دې دا کې انفال نو راځي چې ده ځکه jihad کې خسړې کې د الله د دین رضا لپاره د الله رضا لپاره د الله دین خورول لپاره کوي اوس په دې کې که زیاتی شي راشي هغه تر وسو کې تاسو کوي نو خو انفال لله ورسول و حکم د زیاتی شي الله پیغمبر لده اگر بیا رستو لسم سیبار شروع کی پائے کہ دائی تفسیر کئی بیا دری اوامر ذکر کی فتق اللہ ذکر جہاد دے دالدان بیری بل چاننا دا نچے دا بل دے تمام نیری گی دا بل دا کثرت نا ڈرون نیری گی یا دا یو ڈیروال نیری گی نا فتق اللہ دویم اصلی ذاتا بینکم پر غوالی راولی په خپل مینس کې, خپل مینس کې اتفاق پیدا کړي. یو معنا دا ده. دویم امر په خپل مینس کې اتفاق پیدا کړي. اتفاق راځي چې دیو بل حقوق ادا کړي. یا دویم معنا روغوالی کوي, درسوالی کوي د خپلو نیتونو. یعنی جهاد چې کې خالص د الله رضا لپاره کس نه چې ګور دی لیکي چې ملک یو ما پیسې ګټم د غنیمت نه دی لنه. نو دا یو امر شو, دویم شو او دریم واتی الله اومنی د الله د پیغمبر مکمل تعبیر د الله د پیغمبر وکړي. ان کوم دا چې ذکر کی نو بیا د مونان پنځه صفات ذکر کوي. یو او انما ذکر کوي المؤمنون کلی پلان د کمال له یقینا کامل مومن کامل ایمان والا خیال کو دیا تھا یقین کامل ایمان والا آسان دی اذا ذکر اللہ کر شاید کش اللہ وجل قلوبهم تو پیار شروع دیں مطلب دا اللہ حکم واوری تو دیکھ یار راشی دا بکوما دیکھ یار راشی چی دا بس کول غواڑی دا یو صفت دے وذا تلیت علیہم آیاتو کر چولو سج پدی بان آیاتون دا جہاد خا آیاتون مراد جہاد کا صورت مقصد دی الجهاد فی سبیل القتال فی سبیل الله و زادت هم ایمانا خارکی دیل ایمان اثر دیمان زیادت هم مان دخ خارکولو باشن اپا دی مان منگ دلیل دا رئیس تو سورت مایده که چه دو گوری دا آیت نمبر 64 گوری سر روش پیتا بیا گوری دا جیاد شیطا زیادت هم پکا مان نرازی وقالت اليهود يد الله مغلوله ويهوديان لا دال تړل شي مولا نه راکين وسکو څنګه په دین نه خرو وسکو الله نه راکينو جواب غلط ايديم بن کړو تاسو نه د خیر نه نه نه د الله لاس بن نه دي ته الله بن کړی ته الله تاسو نه معلوم ته د خیر نه مونږ کړی چې ته به پیسې چرته او ټکه چاته نه کوي ولغنو بما قالو فلان کړو شي په سبب دا چې ویل لا نه تیان شي بل دا مو توتتان بلکہ لاسون دا اللہ فراح دی ينفق سنگ دا اللہ شان سر لے کی خام کم خلق چی دا ارد تاویل کر دے تاویل نکی کی خام بلکہ دوار لاسون دا یا دا دوار دا خونٹی کی من دیو جمعو لاسون منگ لبزا وکر دوار آیا دون لاسون میں آدھا چی قدرت آدھا دوار قدرتونا دا دکا ید نمورد قدرت اخلی بازن ٹھیک دا بار دا کی جائز دے وہ دیو اکنی ٹھیک کی گئی بل یا دا مفسود اتانا بلکہ لاسون دلہ پر ہے سن چلا مالک بشان سن چلا شان تر لگ دی یوں پھ کے پیسہ خرچ کی سرنگ جو خواہ جی ولا دیدن نہ دانش زیاد بکی اخا مخا کار بکی پڑیرو کے مینو مدین پڑیرین پروش نہ ما بیان دا کتاب چلا لگ جاتا تھا سر کا شیو قبر او کتا دا دی معنی کہ زیاد بکی پڑیرو کے دین پروش نہ آ کتاب چلا لگ جاتا سر کا شیو قبر قرآن سر کا شیو قبر ہن زیاتے نخکارا بکی پکے دن پہ گن دو اور تکل دین پروشا را دو کہ کنا نو دی بس تا تکندر وینا شروع کی دی مقابل دی تو پوشی داوی گن دو دا سب زارا پٹکے بے والی خنیک سڑے بھئی تحجد بام کئی جین اجیسے بامی مدرسی با چلی امام آتا ہے بام کئی لیکن کلش تو توحید کی دا مطلع اچھی ری دو جرد دا نو دی بیا تو گورا کندر وینا پو تو تڑی پو بچ دا آغا آغا دے نو زیادت خکاره شی پکی غا نو دارنگ دلتا ما زیادت ایمانا خکاره کی دی خکاره کی دی آیاتونا دیل اثر دی ایمان یعنی گواگور دا زیادت اکثر چکم راضی پا قرآن کی پا ایمان کی زیادت نو دا دی جہاد پا مقراضی کم خلق چی وی پا آمال و سرا ایمان زیادتی گی او ایمان کی زیادتی راضی کمی پا دی زیادت دی ایمان کی شپک مذہبون دی دا دو پک مشهور دی یو دی ما ابو انفر رحمت اللہ علیہ چی اگوی ایمان بسیط تے پا دیکھ زیادتا کامین را دی دکا زیادت ذکر نا دی چی کامل ایمانی دلدیم کامل ایمان وار دی او کامی چرا چی اگو ایمان نا سرنا چی ایمان کی کامی را چی او ایمان نا دی البته ایمان کی زور پر را دی او قوت را دی دا اللہ حکمون چی منی جہاد کی ایمانی مضبوطی کی بائی بانی او چې نه کینو کانو دا کی کمزور کیږي ایمان او کمې نه پکې دی ایمان زو هم قبلې او قوت قبل پامال سره لیکن کمی پکې ناراضي. امام ابو نفر رحمت الله علیه ته اته د سنه خط لیکلو دا ته نو ته لیکلو دا شه د سورت آل عمران هغه 172 کم آیاتو هغه وته لیکلو 173 چې ته چې وایدارنګ د سورت توبه آیاتونه دی هغه وته لیکلو رحمت الله دی نورم چې ته چې وایدارنګ ایمان کې زیادت نه راځي د دې آیاتونو څه مطلب دی. نو امام سے وته لیکلو چې تا نه تپوس کوم الزامی جواب وکم چې دا آیاتونه سورت انفال لا دا د بدر په مقناله شي نو ستا په خیال باندې ایمان کم او صابو چې زیادت خو راشي کرای چې کموالی نو د ایمان کم او آیا د دې آیت نه مخکې چې کوم خلک مړو نو په کم ایمان مړو په ناقص ایمان باندې ایمان نقص نه قبلی بایی نقص نه قبلی او چې نقص په کې نه زیادتونه نه قبلی کامل چې وي هغې او کامل په کامل باندې سیواوالی هغه نقص دی او خوبصورتي نه لکه دا 15 ګوتې اشپږمه وتره وشي دا خو لا بدرنګ دوه سترګې درېیم په تندي ولګه په دې دا کې یا درېیم غږ ولګه په دې دا باندې دا زیادت په پایدانو ورکوي ا نه خوند کوي. نو مونږ دې جمانه کوو ښکاره کړي دا آیاتونه دا حکم د دې ایمان یعنی ایمان یې مخکې نه وو خو را ښکاره شي وایي بالکل کوه پوه شي او اکثر تاسو وایي بلکې په ټوله یو ځای کې د ایمان زیادت بیان کړی په قرآن باندې دا هم ټیک دلکه قرآن بیانولم دار چا کارن چې ایمان کمزور هغه نشي بیانولی ایمان ښکاره کوي چې قرآن بیان یې صحیح سورت مدثر کې بس نور چې سور راغلی دي نو په دغه راغلی دي یعنی په جهاد په موقع کې په موږ سره حالانکه موږ په ټولو عملونو کې د ایمان نه بعد اول نمبر موز دی نو موږ سره چرته نه چې په موز باندې ایمان زیات شو دی زیاتېږي روجی سره نه دی ویلي حج سره نه دی ویلي اکه جهاد سره جهاد کوي سړي پته لګي د ایمان پته لګي سړي اسې موږ خو هر سړی کوي منافقي هم کوي خدیم کوي خدای جهاد بیان چرای دی کړی ایمان د بی ایمان د ایماندار پته لګي. نو ځکه دا زیادت په معنا د ښکاره کېدو مونږ وی باقي نور دنګ لګ لګ به وای ان شاء الله. نو دا دویم صفت چې کله د جهاد اتونه ویني وای بالکل هغه ایمان ښکاره شي. دوه ادرم والا رب یتوکلون په خپل رب باندې ځان سپاري دې ارزون د ښه ګور د مخکې دا یا قاعده په دې تفریقه و ان شاء الله خام ځان په دې خبر چې دا پوه شي دا صورت بس تازه ته پوره شي او په خپل رب ځان سپاري دې ته نه ګوري چې یوازې ما یا لږ یا وسله کمه بس چې الله حکم کړی امیر حکم کړي بیا فردي ادرم یقیمونه سره لمونځ جاری کوي ځکه موږ سره په سړي کې ایمان هم مضبوطیږي او د الله امداد هم راځي سړي باندې سړي سره دوه ضرور و مما او بعد د هغه مالنه چې ورکړي خرڅ کړي دا 15 صفت شو نو اولایک دا 15 صفتونه دی مؤمنان پراختیا دا نور چې کوم دي که دا په کې دا صفات پکې نه وي هغه د پراختیا مؤمن نه دی. ګوره که تاسو کې نه خدای دې نه کړي چې ممکن وي که نه نو ځان کې راولئ چې پراختیا مؤمنان شي نو له هم درجه چې د چا جهاد بل شي هغه ایمان شته یو سړی مال نه لګوي په هغه ایمان شته ودیریږي چې او چې ګټي په هغه بس کوي چې مال په ګټي نو اولایک اسم اشاره جمرا هم ضمیر پته المؤمنون مؤمن جمرا الف لام بلا فاظ داخل نه یعنی که مؤمنان دي دا مؤمنان دي بس نو چې اوته په دین باندې مال ګټي هغه مؤمن دی مونږه خدای دی کی مؤمن په دین به مال لګي دا نو له هم درجه خاص دوه پر درجه دي دی داسې په دې درجې په دې درجې او خاص دی له بخنه هر څه ته ماب شو او خاص دی د دې عزت دی به سوال ډوډۍ نه خورین دی بل به الله پاک د خپل خزانو نه ورخي خا دی به چاند سوال نه کوي چاندې ماندې به نه کوي دا خو شو. نو چې دا کله ذکر کی نو بیا واقع د بدر راوړي د پاره تسلې چې ګور دې کتا سو لګي کنه یې ما دا الله امداد تاسو سره دی خو دا 15 صفتونه کی وی او پر درو امر تاسو عمل کړی نو کتا سو لګو مې کنه نو الله بس تاسو امداد کوي په بدر کې وګور تاسو لګو یې الله تاسو مدد کړی دی چې دا ذکر کی نو بیا شپږ قاعده د میدان د جهاد ذکر کړي د آیت نمبر 15 نه 15 نه اول قاعده آیت نمبر 15 کې چې په میدان جهاد کې به شاکوینا ګولای په کوم ځای په سینا او دا د عربو او دا د ابراهیم اعظم د اولاد په نور کوم شته خو هغه کې کم دي د ابراهیم بابا په اولاد کې خصوصا بی غیرت شته خو دې کې کم دي بی غیرت په نور اومدونو کې کلک خلک شته خو هغه کم دي په دې اومد ابراهیم اعظم په اولاد کې کلک خلک ډیر دي مطلب 65% 70% دي نور حکومتونو کې به تقریبا 20-25% کلکی پوه شئ نو دا کلک خلک دي نو چې کم نو کم سره پښتانه او عرب اکثر په سینه باندې بمړي چې تختی هغه خلک دله وي نو پښتانه دا دې دې دلته ته نشي ټینګې نه تختی ځان به مړ کړو مخته به ولاړې مخامخ به ګولی اخلي لومبی امر دا دی لومبی قاعده چې میدان جهاد کې به ګولی په سینه اخلي یو الذین آمنوا ولقیتم الذین کفروا ایمان والو کله چې مخامخ کافرانو ته پان په ګڼه کې یعنی په جهاد کې فلا تولو الغبار شاکوی بندې ته ادا تفریق د مؤمنان په لومبی صفت باندې خام مؤمن لومبی صفت سو اذا ذکر الله وجلت قلوبنا چا پړه کې دا الله یې د چا نری نه شاکای نه د چا په وړه کې چې دا الله یې ری په الله باور چې د خیر د شر مالک الله لري هغه شاکای نه دا تفریق په څه باندې د مؤمنان په لومبی صفت یعنی د مؤمن لومبی صفت په دې باندې تفریق مطلب دا یعنی چې په چا کې تو پچا کی ایمانی ادا پی تفریق چې پچا کی ایمان دی بشا کینا دای دا شم دویم سی بعد مومنانو دویم خودما قاعده ذکر کای آیت نمبر 20 کې چې اتو لا یو لذین اتو قاعده تقریبا ایو لذین امن سر ذکر کای ایمان والیا قزان تاسو مل مسله د جهاد اومن د الله رو پیغمبر ما وای دی حکم د الله نه تاسو پی گئی نو دا په دویم دغه باندې دویم صفت باندې مومنانو تفریق کوي چې وعده تلت علم آیاتو داد دا ایمان کله یو شی چې په دای باندې نو ښکار کې دی سر دی نو ایمان وی اندې با د الله د پیغمبر مطیع وي چې ایمان وی او کامل ایمانی د به مطیع د الله د پیغمبر میدان دی یاد کې مکمل اتباع ورچا کې د الله د پیغمبر دریم قاعده یو لذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول آیت نمبر 24 یو لذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول دعاکم لما وحیکم دا په دې مطلب دا پای کې دا دریم والا رب یو توکلون په دې باندې تفریق کوي په رب چې امیر و توکم وکړي چې پنځه کسان ورشي په ایشلو باندې دوه کسان ورشي په لسو باندې سل کسان ورشي په دوه در باندې دې په الله توکل کوي نو دا د ویریګی نه دا الله د پیغمبر حکم جی واوري د امیر حکم وخت واوري انو په هغه باندې عمل کوي کله کې کړي دا الله د پدې تفریق را والا رب نه توکل او څلورم آیت نمبر کوم یو د آیت نمبر 25 آیت نمبر 27 یو الذین آمنوا لا تهنوا الله ورسوله وتهنوا خیانت باندې کوي نو دې دا کړه موږ راړو څوک چې موږ کوي صحیح اندې خیانت نشي کولای ځکه ان ثلاثه عن الفحشاء والمنكر دا په دې تفریق کې څوک صحیح موس کوي په موس پویږي اندې به بیا خیانت نشي کولای خیانت هغه څوک کوي چې موس یې ټیک نه او پنځم سی په ذکر و همي مارزق نه انفقون ادا مال چې موږ ورکړی ته خرج کوي په لار د الله کې دا تفریق په پنځم قاعده باندې یو لذین آمنو آیت نمبر 29 یو لذین آمنو ان تتقوا الله جعل لكم فرقانا که چرتا سرین دا اللہ جیہاد کوئی نو بگردی تا اللہ برے مطلب دا ہے چھے مال لگئی نو اللہ پر دا امداد کئی اللہ لیل برے ور کئی تکلیف تدر کئی چھے دا ذکر کی نو بس دا وہ مقاعدہ بیا دا میدان دا جیہاد نرس تو اگر بیا انشاءاللہ ذکر کولتا نو صورت مقصد دے القتال فی سبیل اللہ پا صورت کے اول درے اوامر دی او بیا پینزہ سپاہ دا مومنان دی او پا دے بانے بیا اش پاگم قائد رکھتا ہے آیت نور 45 کا او بیا پا دے پینزو قائدو باندے دا غی یعنی خلاصہ کن ذکر کئی دی پینزو قائدو نو بیا د کامل مؤمنان صفات ذکر کوي. یسالوک عن الانفال, تپوس کوي ستانه په بار د زیاتی شي کې چې زیات موږ د الله رضا لکو د توحید اجرا د پاره کوي توحید خور شي. نو که زیاتی شي راشي, مثلا مال راشي, خذ راشي, غلامان راشي, څه به کوتره؟ نو قل الانفال لله, و حکم دا زیاتی شي الله پیغمبر لري. الله دین الله به حکم کوي او پیغمبر به تقسیم کوي. لکه آیت نمبر لسمه سپارو کې دې صورت کې نو پوه بشه. وعلموا انما غنمتم من شيء, پوه شي هغه چې غنیمت حاصل کړه تاسو د شي څه شي نه, ښځې وې یا نقد مالو یا سرو یا تورې وې یا سره وا, فإن لله خمسه, پس فإن لله فسق فرض الله پنځمه یې صدا وایي. ده دې ته وایي لام اختصار للملکیت, مالک خالص الله دی. دا الله مال ورکړی وغوله, اوس هغه چونکې به سرکشه شو الله یې نه واغسته دې درکړه, اوس به ته څنګه تقسیمې؟ نو ولی رسول حکم نه دی د فار د پیغمبر د الله دی. دې ته وایي لام اختصار لرسول کې للتصرف, چې پیغمبر اسلام به دا تقسیمی یا اوس امیر به تقسیمی. او بیا لی ذل قربا دی کې خپلوان مصرف ذکر چاله ورکوي, دا پنځم عیسی خپلوان د پیغمبر یتیمانان مسکینان مسافر پوه شي. نو قل الانفال لله و حکم د زیاتی شي الله او پیغمبر لده, یعنی د الله په حکم د پیغمبر په حکم تقسیمی. فاتقوا الله ویری د الله نه, یره د الله نه کوي جهاد وکړي. واتلو ذات بینکم, اور غوار راوی پخپل ما بین خپل مینس کې اتفاق اتحاد قائم کړي. یا دار عادی د الله په کتاب باندې پسې یقیدا, یا اصله رغوالو کې پخپل نیتونو کې پل نیت صحیح کا, خالد د الله رضا پر جهاد کو دا نه چې ملک بلو یو ما پیسې بغټم. واتی الله من اذا الله د پیغمبر د الله کچری تاسو ایمان والا, انما المؤمنون یګن کامل مؤمنان, نو چې کامل دي زیات ایمان کې زیادت کم ده راضي بیا مخ ته مونږ دا وده کوي. اما دا رګ مان کوي علی پلام د کمال دي تفسیر نه صافي والا, انما المؤمنون یقین کامل مؤمنان آ کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله, یند الله حکم اوري, وجلت قلوبهم په یره شیډونه دی بیا شاکینا دا هغې نتیجه راوته. و اذا تلت علیهم آیاته, او کل چلو سیج پا دی بانی آیاتون دا اللہ اندر جہاد, نو خکار کی دی اثر دی ایمان, نو چی پا قرآن بانی دی ایمان اگا اثر خکار کی گی اندر بچا بانی اتی اللہ و رسول دوی مقایدہ دا اگا پا دی تفریش ہو. وعلا ربین توکلون, اپا خبر رب بان زاز بانی, نو چی توکلی پا اللہ پا گنا بانی پاسلہ بانی توکل نی, نو چی امیر و تاوائی چی ورد پی نو کپل لسو تاوائی چی پا شل ورشا پسل ورشا دی بدا نو چو چرا بان نکی دا پای تفریقا پدی باندې هغه قاعده تفریق ده. الذين استدرم صفات هغه کارونه چې جاري هغه کارونه خطانه جاري کوي مونږ, نو چې مونږ جاري کوي په خپل صحیح مونږ کوي, اندا پدی باندې څلورم قاعده تفریق ده, به خیانت نه کوي چې صحیح مونږ کوي. د طبیعت الله دا جوړ کړي چې دې بیا خیانت کول نه شي. خدای چې خپل خیانت کوي د دې مونږ صحیح نه دی, مونږ ول څنګه صحیح شي؟ پوهیږي نه نو چې مونږ سو سبحانك الله وای پوهیږي نه, الحمدللہ رب العالمین وای پویگی نه, تخیات وای پویگی نه, اته ډغرې دی وای کګیږي او چتیږي او نیغیږي. اند دې بس ایمانی د دې بس ډغرا شي, نو موږ هغه موږ چې صحیح مونږ دی هغه سړی کړی دی تبدیل دی, بیا خیانت نشي کولی. خانه دې نه پلار سره کولی, نه مور سره, نه زوی سره, نه ورور سره, نه شاګرد سره, نه استاد سره. پوه شئ په صحیح مونږ. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عن كبوت كبراتي بينزم سالو خمايات كسويم ده ومما رزقناهم اس بينزم سي بردمنان ابا دار مالنا چ ورخه دي تا خرج کي پلار ده الله کي چ پلار باندې ده الله غلار خرج کي ده الله بده امداد کي بیا اغه پدي باندې بينزم قاعده پدي تفريق نو لا کدا بينزو سي پتون والا امول حقنا دا ایمان والا دی پرختیا دا نور گن کفان دی درو گئی لهم نوچی قرآن وی ایمان بے سمشی کنا لهم درجاتون خواه دو دفار درجی دی پنج درب دی ایمان دا درجو والا خلق دی اغانو رات دی ومغفرون او خاص دې پر بخنه دا ارثو تباب شو ورتخون کریم اخاص دې له رزق عزت مند کما خرج ربک اس کاف صفت دے دا مصدر محذوفہ دا مصدر مختلف خلق رواسی یا یعنی اولاک حقا مثل اخرج ربک من بیتک بالحق دی پر اختیار و نا لکتن چی ستا دا وطل دا کورنا پر اختیار دی دیکھ شک نیشتے دی پر ایمان کی شک نیشتے یا لرم درجاتون در رب دیما سنگا مثل آخر ذکر ابو کم بیت کبلا د دې درجی د سخا دا چې لکه څنګه دا وتل چې پر اختیار د کورنا د کې شکل چې د دې د درجی پر یا د دې مغفرت د رزق کریمه دا چې لکه څنګه دا وتل ستا چې اختیار د کې شک چانه کړ نو دا رنګ دې په مغفرت کې دې په رزق کریم کې ایس شک نشته خانه وان فریقا من المؤمنین او تو آیات ته خیر خیر خو یقین یو ډول د مؤمنانو بد غړي جهاد لره الله اکبر اختاب کرام جہاد بات کرنا خا گور یا تا گور یا سب زغی کو خا خیال و تک خک وی دیدہ کی گور کل گا خواد خو کر بیا بنار تا خطا شی بیا دیدہ کافر کے دو خطر پر گور صحابی بارک کے پر نیت کے خطیر عالم دیمان دتلو خطر پر کے یو جہادون دا خدا خود دنیا و چد نم دیتی تا تیر کسانو دی بد گن جہاد دا بستاسو گر مطلب سے دی یو جہادون کا بات ویسے کوتا تھا پھر حق کے حکم دا اللہ کے دو حکم دا اللہ دا وچے کافران وان ورشیں ادھے وینا پا کافلہ وردو جی بعد اما تبینا پا دانا چے قارشو حکم دا اللہ چے پا کافلہ پا پوج ورشیں دا کافر ابو جہل دیوان ورشیں ادھے وینا پا ابو سفیان دی وردو کانما ساقون الموت وگدئی مکہ کولی شو مور مرتا دا ساتھے گا گپو لگو لگا یہ مرد آتی دائرے گا تب آچے پر مرتد را کسو کا اللہ پاک دا اللہ محبوبانو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمی نے خبر رکھئی کنا دانا چاہی دو مر گئی دل صحابہ ادو مر گئی دل اوم یانظرون ادو تکتل ویدی آیتکم اللہ دا آیات چیون پر ایبان تفصیل کا بیا ہم آیات کا چی وعدہ کلتا تا اللہ احداد طائفتین یو دو دو ڈالونا چکا پا قافلہ وردی دا در کوم دا فتح کے بے اکا پا پوچ ور دا در کوم انا ایاد کا چی وعدہ کول تاثر اللہ یو دا دوار دوارنا چی انا لکم دا ساخت دا پار دا ان تاث بشکا سور کوئی و تودونا تاث وقتل انا غیر ذاتی شوکاتی چی دا انا اسلحی والا شوکا وی ازغی تا پا تورا بام سڑے زخمی پا ازغیم زخمی کی سڑے کنا چی دا نا اسلحی والا شیستاس و مقابل ویرود اللہ اغوختر اللہ انیو قل حقا بی قلماتی چی ثابت کی حق پخبرکم سر اپری کی مند کافرانو لیوحق قل حق دیل فرچی ها ثابت کی حق حق حق حق اباطل کی باطل باطل کار کی باطل دانا چی ثابت کی حق اباطل کی باطل باطل خزن باطل دے چی ثابت کی حق حق چی حق داو اباطل کار کی باطل چی دا باطلو ولو کر شرکیات باطلو او توحید چکن حقو ولو کر المجرمون اگر چی بدگر مجرم اصل کی واقع دا سا چی پدی واقع دا پوئے کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ لگی دا چی مکی مشرکان مال جمع کرے 50,000 دینار پدی زمانہ کی داغین عربو روپے جوڑی گی او دا ابو سفیان رضی اللہ علیہ مسلمان شو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے لیرے ترے دے دا پلارے ترزی دے او دا نبی اسلام سخرم دے امی حبیبہ رضی اللہ عنہ دا آغا لور دا خودے مسلمان شونو دا واقعی او دا دیر دیاد اخیار انسانو مدابر انسانو دا دل پیسی ورکی 50,000 دینار آگئی جمع اکڑے کہ دا تو اوسا اپا شام کے پدی چیزارتو کے چیز پدی سا پیسی ورکی پٹول باسلار آواخ لیں التکه اور چراش ہم په مدینه باندې حمله کوم دا نبی اسلام ته پته ولې نبی اسلام یې ښا دی به معنا څنګه دا اصله وړي نو دا التکه اسلام اصله هغه سي دا مالی مغسه اور را روان دي لکه کسان قافله کې سوري خود ودري ته کسان یا په 15 شپې ته کار سو چې و تور ډیر خونی نو نبی اسلام ته پته ولې نبی اسلام ته لارونی ولا خو چونګه د جاسوس خدار چاہیے دلتا منافقان خو نو منافقان و ابو سفیان لپس ترگوان خبر ورکو چی دیتا لار نیولا ناگو دو کارو که ابو سفیان رضی اللہ عنہ یو دا کارو که چی ابو جال تے خطو لکو پا برید بانی چی تیز ورشو سر برید چی پا سمیٹ که کم خط دی داگی طریقہ دائی دا برید لیکن مثلا دا پیخور نیو سر سو آبای تا خط رسی مکہ خدا آگا نو موٹر موٹر پا سن بیرا سو نو یو دا پیخور دا یو پڑا بدل دا یو چم کنو کیو نو تیز اس بیرا گو تیز اس طرف چو سو کنو پر خط سپیڈ کولی شی خو پا 64 کلومیٹر سپیڈ وانت لی شی بیانش لی نو التا بل بل پڑاو نو التا با عددتا بی گنگڑے لگو اللہ غن چا التا غی خبر چی اس روان دے خبر خط روان دے نو التا با تا بل اسوال تیار لانو اگو با دا پا بونا خطو روڑو انو دغه تن دل بیا زر په داس د پاس ورلای د پاسه هغه تیلا به دور د نو بیا غتن نو د په پی خورته را ټول هغه با پر اوس اوړ په بوته نو په بوته چې برزن په بوک با دا جام بل پړاو نو په ایګه با چې وای پټنګ ټنګ پوج نه با وی چې بری د روان دی بری دوی خطا پوس خطا وی نو ای با تر تا خپل سړی تیارو درو نو د نو خار نه چې کوم خطور هغه ته هغه به دل زر ورکون دی واپس روان شو بیا په مدار بیا سپیډ ته جاتو هغه دا نه سپیډ وکړ نو خار پر نو خار کو بل بری جانګیر په دې طریقه باندې انو د دوه د رود خاتونه چې پروس کړسي نو باندې په ګینټه یې موږ ورسو د خپل سپیډ باندې وتل نو په برید باندې اطلاع ورته ابو جهل ته هغه ابو سفیان رضی الله عنه چې ماته محمد اسلام ناس لاره کې زما امداد لراشي بل کار دا وکړه چغه مدینی سره کومه خوا کې نږدې لار وه هغه پرې خدا اذان ته لار اوږده کړه کته سمندر غاړې ته چې اوږده لار هغه واغ ځکه تر دې ما په ترادین سوخ به پیدا کی ځکه مکر لري وه د بدر نه چې هغه سورات نو کېدې شي چې ما ونیسي نو هغه لار اوږده کړه ځکه ما په دې راځي غیب هم راورسي د ما امداد له هلته الله پاک شی بدل کړه چې د دې وروته دوه لار رالی نبی اسلام ته پته نشته خطر دغه پورې چې څه معامله ده الله ته پته نه لار دوه رالی یو تلې بدر ته یو تلې سمندر غاړې ته په کومه چې ابو سفیان روانو نو الله ورته چې دوی ودرېږه کوم په کوم پله دی په قافله ور دی او که نه په پوج ور دی د نبی اسلام هم یا نبی اسلام رای غوښته دي نه دوی ورته چې جي مونږ خو دوی خو جنګ له نور راغلي که نه د دې وایي تاسو به اورېدلي چې وسله ورڅخه نه وه چا سره تورې چا سره لرګي وو چا سره څه وو او خو موږ باقاعده پوج د راغلی وو باقاعده زری زره پوج پوج وو د دوی پړو کې دا راغله چې مونږ خو جنګ له نه یو راغلي مونږ خو راغلي قافلې نو حضرت داسې به وکړو جنګ به بیا وکړو په قافله به ورشو او الله وایي نه الله غوښتله وه وتودون تاسو غوښتل چې دا بی اصلي علما زموږ قابل شي دا نه چې بد ګڼجات مطلب دا چې دغه وخت کې جنگ دغه وخت کې جنگ په دا باندې دا قافله به اول برابر کو نو بیا به خیر جنگ بیا ورپسې به قادر شو نو الله نه الله دا خار کول چې بی اصله لګو خلکو لګو خلکو الله څنګه بری ورکي وشه دا خار وي خو قل يريد الله غوښته الله ان يحق الحق چې ثابت کی حق په خپل حکمونو سره چې پته او شکست دا د الله په امداد باندې دا په اسلحو او په کثرت باندې نه دی وخت د ادا او پری کې مونږ د کافرانو دی کې کافران ډېر وو جړې د کافرانو ځکه د ونې چې جړې کټ شي نو هغې بیا مخ برته نه وچه شي پاڼې م وچه شي نو دا د کفر جړې وې ابو جهل دي عتبه دي شیبا دي بېمانان دا پوره پلیتان وو نو دا به ټول تباه شو هلته کې یو کس د کفر جړه وه یا ابو سفیان وو هغه هم الله ته معلوم دی په ایمان راړي نو هغه یې پرېښود د کفر جړې ختمول پوه شي یعنی په جهاد باندې د کفر جړه ختمېږي کوم خلک چې جهاد نه مني دا دی غواړي چې د کفر داونه د ښه په طریقه باندې شي چې څوک د چا جهاد بدې شي نو دی دا غواړي چې د کفر داونه د ښه طریقه وکړي اوس پوه شي دا څوک غواړي لحق الله اوس پوه شي په خبره باندې اصل خبره دا وه چې هغه دا نه چې جهاد بد ګڼه بلکې دې وخت کې دا په قافلې باندې ورته دا وته چې دا به وکړو خراب په دې بور شو او به بیا شي خو قرآن کریم خو خبر صفا کوي که نه ولحق الله الحق دې پاره چې ثابت کړي الله حق لره پخپل حکم اباطل کار کی باطل اگر چی بد گنی مجرم مجرم کلب خ گنی چی باطل دی باطل شی او پر چی باطل خور شی په دنیا کې استترتونا او دیر کدا سغه سچویشن چودای په سات وجبه کې د هغه بیان کوي سو جبه مې ذکر دا انده دغه جو خدای دی نکی چې دا توشي او دا ستخکاری جامی دا غیدی سکول نو کې جبه دا غیدا کدای جامی په دغه سکول کې څنګه نشي مسلمانان عمل کوي ان باندې نه داخله تو خدای نشو چې باید خدای د کافرانو ملک ته باندې جامی دلی چې د کافرانو کوټ پد د دې وخت نه د دې یو سره یو ملک لچی یو ملک لچی ایمان خرابې کنه نو هغه هغه خپل کلچر دنه که کلچر دغه جامی شي بول چال شي نو په خپل وو با وای سره مینا شروع شي کافر سره پی سره کی مینا نشي نه دغه کپڑے سره نه دای رهن سین سره مینا بکره پیغمبر سره پیغمبر تر کې دیو جن عمران خان کوشش دا کو چی سیرت جاری شي په ملک دیو جی هغه کپڑے اغوسته غره اره په پتلون کې لوي شوی دی پتلون کې لوي شوی په کوټون کې لوي شوی بنګره هغه اگر خود اگر نبی اسلام سیرت سٹڈی کرے ډیر سخ کم قوم کې چې د پیغمبر سیرت وی دغه په طریق او ترقی کوي او کم قوم چې بل نقل کوي او ټول مرداي غلامي دا ذهني غلامان دي چې ته دغه کپڑے خو ذهني غلامي کنه ته چې هغه هغه طریقې خپل خو ذهني غلامي کنه تا حریت نشته تا آزاد نه هغه دا چې آزادي ده ګنده که آزادي ده ساده آزادي کله غواړي انګریزی وای پوی کی بنا په هغه وای یاره کتاب دې اسمبلی کې په انګلیش کې وای او درد خو نه غلط هم وای په خپل پښتو کې وای خام خر دې ملک جبه خدا کنه اردو کې وای قومي جبه خدا کنه سندای کې دې ملک جبه لا بلوچای کې وای پنجابای کې انګریز سره تاسو دې انګریزان شته چرته هغه اصل کې دا کلچر بدلو ساتو چې کلچر نه بدل شوی دی اگر یو دن کلچر بدل کې کلتور وته افغانانو ته کلتور وي چې کلتور دې ایدار کا دن نه کنه نو بس ته نیم خو هغه شان شي نیم نیم د ک شکل نه پته دي دغه دنګره روان د خیر سره پته نه چوره بریټ خیر ګیره دوړه خیر خیر دي ا په سر باندې ټوپ هم دنګره ځان در روان دي هدات ولا اچا تر ولا شم نو بس ته مطلب په موسک اچا تر رستو کې نو څه دې رستو کې بیا وي سجده نه کیږي خیر چې اوس ته دې خبره نه سبا وو نو دې دا کې است ته غوا کالج پرغات کو تاسو رب ستاته نو نن نن بیا سلام دې لګو مو ابو کوم دا ثوا چې هغه مو کدی کې بیا اته نور ترال شوال کې وراشي چې څنګه مو کو دی نو نبی اسلام ډیر پریشان مو نو الله ته ولار دې شپې الله ته وچت کړی الله ما ان ته لیکا دې صاحب اته فلن تو بعد بعدو الله کړه لوګ نه ډاله سبا تا یعنی ستا هلاک کړه نو ستا عبادت به نه شي الله ته چت کړی دي اسادر دې په شا پرې اوسه دی پر یاد کړي شپې او بکر صدیق راغلی نبی اسلام ته وایي یا نبی الله کافاک مشا مناشی تکا بس تا دا پر یادو کافی دی یا رسول الله کنه واسه الله پاک بزنگ داد کی مکو اسادر چت کی بس کنه رسول نبی اسلام جاړي استغاثه ستوي استغاثه فریاد توي مستغيث چاتوي سو فریاد کوي غوث چاتوي چې چا فریاد کوي تاسو پوه شئ پس دا دي چې غوث ولزم غوث د الله صفات ته غوث فریاد درس فریاد منون کوي نو فریاد درس غوث الادم لوی غوث د خدای نم لوی غوث دا دلته کې با قاعده ویل کیږي کتابونه کې غوث الادم سیبا وایش سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دا قبر رناگانو لکی غوث نہ دے اب یا مرشو دے چھو ولی دے دا پلار مورال مرشو بچی نو مرشو اگوی ولی اگوالی بیا دای پریاد نمانا غوث العظم ایسا سایسون رب راکم کلیچ پریاد کو تا تو رب مستقی سوک دے پیغمبر رتان دے پیغمبران سردار غوث سوک دے اخپل کولشی ژوندی پیغمبر نو مړ د پیغمبر یو امتی هغه به څنګه غوث العظم شي خو چې قرآن دې ویل دغه غلط عقیدې وي استغفرون ربکم کله چې پر یاد کو تاسو رب ستاسو فاستجاب لکم نو قبولتیا وکړه الله ستاسو او الله انی ممدکم بیالف من الملائکه ته زه امداد کوم ستاسو چې پیغمبر الله امداد کوي نو غوثی پیغمبر له خو الله مدد کوي ادا غوث اعظم ستا مدد کوي شاه بس د نور بچی ستا له خاقی ده انی مو د کوم د امداد کوم ستاسو په زور باندې پرښتو نه مور دی پینی یو بل په زړه ردیب هغه تړي ته چې بل په پاس سوری په موټر سایکل سوری ته ردیب وایي داسې یو بل داسې رواني دا شان په لېڼ کې وما جعل الله اوس دا یو شوبه راغله چې دې زور فرښتو ساجتو فرښتو خو یو هم ډېره وه نو وما جعل الله ان د ګردول الله کثرت د فرښتو الا بشرا مگر زیر خوشحالی او د پار وتطمئن به قلوبكما ا دې په بار چې مطمئن شي په دې کثرت باندې ساتونه ځکه سړي سره چې ملګری ډیری نورې مضبوطي امداد خو الله کوي خو ملګری چې ډیر بنده خوشاله وي او دا ذکر کې فرښتو ته چې ولې الله کمزور دی جواب ته بیا وګوره یو مکه د نبی اسلام نه پیو کړه د تصرف چې الله نه فریاد وکړو بیا په کې دا شوبره چې فرښتي هم څه کولی شي نه لوی نه پیو د فرښتو هم کوي چې ګوره فتخت فرښتې نه جوړ کثرت فرښت نه جوړ کوي ومن نترو انا فتخ الا من عند الله مگر طرف د الله نه ما الا سر ذکر دا نتر موږ ویلو یو ځای کې چې د هر یو بعد پیل د فعل ابتدایي حالت یو انتهایي نثر امداد وایي لفظي خو ابتدا کې امداد دي او بیا انتها کې فتح وي نو دلته وایي چې امداد به دیو کې دی خو فتح د الله لاس کړ ګوره بیا په کثرت فتح په کثرت نه په فرښتو نه مکمل توحید او دادی کې بیان کو چې نه فرښتې متطرف دي نه پیغمبر متطرف دی صرف الله متطرف دی پوه شئ ومن نترونه ندا فتح الا من عند الله مگر صرف دا د الله د اله دا معنا دا قرآن په اړه کې الله کو دي چې قرآن ته وایي صحیح ان الله عزیز حکیم بیشک الله غالب خوان دی خدمت اذ یغشیکم کله چې پټ کړی تاسو انواس جوټی امانتن نواس چې امانتن اطمینان د طرف د الله نه سینا نوم او نواس سینا دی ته وایي چې جوټی خو سړی سترګې پټې دماغ ویخي ایته سینا وایي او نواس دی ته وایي چې سترګې کولاوي او دماغ ودي دغه ګنګس مګو ته به ته خبر کړې تا ته ګورې سدی وایي نواس وایي او نوم دی ته وایي چې دماغ مودی شي او سترګې مودی شي جوړه شي کوم نواس کړ چې پټکړی تاسو الله په نواز باندې په جوټا امن تند اطمینان طرف د الله نه وینتلیکم من السما اراورو الله د بر نه باران لطاهرکم دپاره چې پاک کی تاسو لکه د بعض خلکو وضونو د بعض خلکو ضرورتو لامبلو ته ځوانانو که نه نو چې سړی پلیت وي یعنی وضو ته عجت وي یا جنابت پرې راغلی نو دا غړه کمزوره وي څوک سړی پاک وي نور په ده کې جرأت وي ادې مضبوط وي نو الله وایي باران راورو چې پاک کی تاسو په دې باران باندې وذهب عنكم رجز الشیطان الری کی ستانا وسوسه شیطان شیطان وسوسه اچولی چې که په دې الله کې مړه شوی دا به چې بیا اودس هم مړه شوی او بیا بدن هم پلیت دی مړه شوی ولیر به تعالی قلوبکم اره پار چې پټاو لګي پړو نو باندې ستاسو او سب ذبی الاقدام او مضبوط کی پری باران سره ستاسو قدم ناتل کی دغه علاقه د نبی اسلام د علاقه چې دا شګلوړی و د دې صحابه کرامو هغه بل غړ چې وکړه کا نو هغه خوشاله چې ځکه تړې په کلک د ولر د املخه کول شي ټوپ ول شي ا چې شګې په دې چې ټوپ نخ په خاور په شګو لوبيږي املانه نشي کول تیرا نو صحابه کرام خپو چې دا خو عمله منګه کوم زمونږ د طرف خو کمزور دی او طرف مضبوط دی نو الله دا څه وکړي چې باران شي نو چې په شګلوړي زمونږ کوم باران شي نو هغه بیا دوره مضبوط بیا د دې بلې نه کلکه شي بل دا بله باندې چې باران شي په دې سم ځمکه باندې چې شګلوړي نه نو هغه بیا خویدون کې وي نو هغه چې به عمله کوله بې خویدل بیا الله دا څه کارطریقو باندې بیا د دې امداد کړی دی اذ یوحی ربک بله ګوره کله چې حکم کوله ربستا کله چې حکم کو ربستا الی الملائکه فرښتو ته چې انی ماکم د تاسو سره مېری گئی نه نه مطلب دار پر فوت هوی چې دې سره ادری گئی دې ته دا ښکار کړی چې الله تاسو سره دی تاسو الله مې تاسو سره دی انی ماکم د تاسو نه نه چې فرښتې لري فرښتې او چې انی لري تاسو سره څه کولې شي یعنی یا وای دې ته نبی اسلام ته وای چې الله تاسو سره دی فثبتوا الذين نو مضبوط کا کرن چې مار مضبوط څنګه مضبوط کی بل څوک مضبوط ول شي مضبوط گئی یعنی ادری گئی او تر چې ډیر مضبوط شي په ملګر زیات نه باندې مضبوطیږي تلقی فی قلوب الذين كفروا بل امدا تورا درو چې وابه چون پړون د کافران کی یاره سا سوتا سم بیریږي ادا یاره تر قیامت پور دخه نبی صلی الله علیه وسلم سرت بروی مسجد شهرین زما روب الله په کافران د میاش په پاسر باندې غردولې زما زما د امت دا مطلب شو کله چې ته صحیح امتی او په دې صورت په دې قاعدو باندې عمل کې جنگ پری طریقه کې عقیده هم صحیح ده او هغه ټریننګ صحیح شوی دی او د دې قاعدو مطابق ته جنگ کې نو بیا ستا ته د الله امداد دی پوه شئ بیا به ته وګورو بیا په کافران باندې ستا روب راځي او اوس په موږ باندې روب راغلی دی سوره لرې د امریکا هلته چې څه خبر یو دل د ټیزونه شروع کړي وای اوس کا پونګ عملو اندوان نه دیږي هغه یو وی کنه مسلم لیگ یو کس دی هغه بریتو سر ستور دی او بریت سپین دی څه نومې دی خواجه ناصف نه بل دی ها نه وی دا خو بریت تور دی بل دی دا پرې دی هغه هغه وی چې کله دی دا دوه جزونه مونږ دی وګورو نو دغه دی د عمران خان په دور کې ہندوان میں جنگ حملہ کو نظمنگ جنگ جرنے دو اس کی فیر کام کام نہیں لگی ٹانگ کی کام نہیں لگی دیکھے سو فیر کام پر ٹانگ پہ کام پر دی کام پہ ٹانگ رہی تھی دا ویلو دا سڑی سنو دا بری تو او تا کوئی نہ دا مادا تے نہ ویلی پوچھ نو پدائی خدا ہندوان دے رہا دی تو سوئی نا مسلمانان دی دا خدا دی کچھ سای مسلمانان شی کرنے چی مسلمان دی بند بیر نرہ دی کافر زر دے جواب چون پھلون دا کافران کی یا رستا سو تاس کا تاریخو گوری دے صحابہ کرام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکثر دا سب دول در پوج ٹول ٹال اور ٹول یورپ پہ مفخا کرے دے ٹول یورپ یو دا لے بعد صحابہ ہوئے گو کلکو خو مطلب دا رے لکہ عثمان رضی اللہ عنہ اگو بکر سیدی تاوی چھے دے دور پہ مخروان لکہ سان لگ دی گیر نشی چرتا وی تاوی چھے دماؤ کا اگر چې خط لاړ خالد الله رضی الله هغه ډېر غوسه چې خو چونکه خو ډېر تابعدار وو د امیرانو دا وي یاره ته دې خفه یم چې اوس میدان کې نه ته څنګه موږ ته چل خې دا نه تر دې دا لا بنه ما په مخه کړی دی زما نوم چې تختی اوس هغه په لکونو دي ای لو کوم کوم ورګر ما راګیر موږ ټول راګیر کې وای ما یې روح دي اوس یې زور په سیما اندې یو تختی نو ټول موږ ته موږ غسته شو وی دا خدن خو دا ته لیک زبر ټیک دا که ما ته خطر میلاو معلوم شم بیا وزام لکو ما وی دا خد دی او ته وی دا کدی او ته وکر سی او ته خد دی چې ته لګ آرام ورکه پوج دا ستړي دی کړو او چې نور پوج دا دروږه وی دا لګم دی خو په دې ير راغله زمونږه ير په راغله ير ته ودی وباسي مکه به نور کې کافر لوس ولې بس ورته سی ادا ير تروسه پور بغیر په کافر باندې اوسو د پورتانو د ګیرا پښته په اندوانو باندې سم وای کدا وځره نه دونه موږ برابرول دغه خلک د کای ته معلوم دی خلک پنجاب والا یو د جنگ نه دی دب کې ډیر کې یو ځنه غټ غټ دی لکه چې مقرره شي بیا خو تختی کنه لکه اوسو ګره په دې سیاستونو کې تاسو کړه چې سستی سور ډیر ده تا کوي سره کې دغه چې بیا بچو پړوند کافرانو کې اپورتان کړه کولاړي بچی مړ شي وي وای نور به وای لیګو مونږه نور به لیګو ته پورتانو اداره بو دا کمال دی در جواب چون پڑھون دا کاپی رام کی یا رستا سو فدر ان سو کوسا وہ آئی دا پاتر تٹونو سنا اس اگا دا غنش لین وقفا قولا لہو قولا لینن اس واحل دی چی میلان تاو تی بیو نرمی نی ودر منون کل بنان او آئی دینا ہر یو بند گوتو اگا گوتی چی تور پی نیسی یا ٹریگر پی راکی اگا لکٹ کا چی ٹریگر پتا ران کے ٹوپا کا دالکا دا پدی وجانا چی دی شاق اللہ خلاف کرے دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ او عام قادا من عام دے تر قیامت عام دے دانش دا غی پور دا حکم دے او چاچی خلاف کرے دا اللہ رو پیغمبر دا اللہ علیہ السلام یقین الله دې ستا عذاب والا الله به ستا ورکوي لکه ته تکلک شه مسلمانه ذلکم ذلکم دکرنګ وی تاسو معذب دار تاسو ذلیلا ذلکم کې لوی کلام پروتی مخې ته ذلکم دکرنګ وی تاسو ذلیلا او کافرو فذوقوا سقید عذاب موسنه او بشکا پر کافرانو عذاب دور نه اوس لومبنا یک قاعده دا پړومبي صفت د مومنان څخه تفریح کوي چې د پړه کې دا لارې ابا شاکینا یو الذین آمنو و ایمان والو کل چې مخامش تاس کافران ته په ګڼه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين مقصد سورة الأنفال القتال في سبيل الله بسورة أول دري أوامر مؤمنان تبيان كي اتقوا الله أسجد بينكم وأطيعوا الله ورسوله رسول بیا پنځه اوصاف مومنان ذکر کی اذا تلت عليهم آياته کله چې د الله حکم واورو وجلت قلوبهم او دویم اذا تلت عليهم آياته زادهم ایمانا ایمان کې ایمانی اثر ښکار شي او دریم ومما رزقناهم ينفقون دریم یقیم دریم سو وعلى ربنا يتوکلون اثرون صفاته ويقيم الصلاة أو پنځه مهم رزقنا ينفقون نو بیا په دې باندې پنځه قاعدې تفریح کوي په لومړي صفت باندې اوله قاعده منځ کې واقع بدر ذکر ورته سلی چې دین امیرګه چې کم یو الله به امداد کوي چې کله د قاعدو پابند وي د اصولو پابند وي. لومړی قاعده راغله په دې آیت نمبر 15 کې چې شاکوی بنا یوالذین آمنو وکتان شتا ثم مسله د قتال جهاد به کړو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخی کافرانو ته د احپن په ګڼه کې په جهاد کې میدان جهاد کې ولا تولوم الادبار نہ بڑو دی تشا گانے او مے یو لیم یو مدن دو برو اچھا چاول پد غوخ یوم پمان دو وخ دنج پورا دے شاڑول گنیا گناگار کلک ساتھ واڑو نہ کہ یو سار دے شاڑول گناگار یو منٹ لم منگ دا ما دا راو پ صورت ال امر دا انفار دا نمبر 4 دا لاندے پیتے تتے یان کہ یوم پمان دے لمھا علم خار سو اللہ شپ گلم ہو کہ پیدا کہ شپ گو کو نو کہ زبک اسمان وما يعلم چاچ واول پدغه لمحه کې د جهاد دی وخت کې دوبرو شاخ پله کافر تھا نو دې اسنه اوس الا استثناء مقدم کړو په جزاء د سزا د شرط باندې هغه دار فقط با بغضب من الله فقط با بغضب من الله وما جندای جر سزا را چاچ کافر شاه واول یقین دی را ګر چې بغوسې د الله او دا جہنم دے زیر بردہ اللہ او دا سسنا دے کئی اللہ متحرفن مگر جب چل کنکو دو پار جا او متعیدن اللہ فیعتن یا زائنی وقت پر ڈالتا خپل ملگو تراتا متحرف تا متحیث تا متحرف دیتا وی لیکن او سڑے او دی میدان تا از کافران تلار جی مخیطا یو یا دو کتن یا دری یا سلو ارسو جی نیز دیشی نو کافران پہ دی گھر دی گھر روان شی اچھتے نو اگر دتا گور دیتے پہ شاہ شاہ روانی دیتے پہ شاہ شاہ روان دیتے اگر دتا گوری دیتا نو گور دی کم پلے میں بیائی نو چی دیتے تیر آورا تھی نو دیتے مسلمان پر اپنی شاہ مڑے کی بیاغ کسان نو داوست پہ دی حالت کے شاہ پہ شاہ تل جائز شو اما متحد دیتا ہوئی یو بہادر تھان یو یا دعا یا پیندر یا لسر سو جی داسې په منډه باندې ورشي نی ورشي په کافرانو باندې اپا یې داسې پرې واړه یو تر اتاو شي بیا راځي واپس نو دا دوه حالتونه مستثنا دي په دې کې که شاه رالی چا نو په دې ګناهګار دی او په دې کې اکثر راځي په دو کې تاریخ کې لیکي چې عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه زی او دارنګې اکرامه ابن ابي جهل دی او بل خالد بن ولید غالبانا دی چې بدر او رضا شو او خوشی بش په کافرانو نو په قوت دا کفر به داسې برابر باندې لته د خالد بن ولید تر اوسه چرته موجود او باندې چا ټول هم نشي دور پهلوان دا ټول به د کتور په ولا باندې چلول عمر فاروق په دوه لا تور چلو چې دا لا به ستر شم دال به دې تک په دې به تور شروع کړه دا بدران خلکو به د دې تاریخ قتل پکار دی د صحابه او تاریخ د نبی اسلام سیرت دا بچو ته په کار چې خلک خپلو بچو ته په خپل کورو کې وخایه دا یې اخلاق ته هغه په کومه طریقه باندې کار کړ یو بل سره اخلاق سره دشمن باره کې څنګه مال ته د مینه سوره او سوره نو دا خامخا په کار سره دغه نو موږ ته د لاړ نه کال او د انګریزانو پلان کې او ډینګلې دا هغه د کافران باندې موږ ته بیانېږي ادا د پیغمبر رسالت د ملګرو بیانېږي دلا متعارف مگر کہ چل چل کہ ان کو دوبار جہاد ہاں چل پشا شراغلی پدی ہے کہ کشا شد خبرنا داود چل کو یا زائنی سے خپل ڈلتا یعنی پا کافران ور رو خپل ڈلتا و پاس را تختی دا نو پدی ترکا کشا رالی سے خبرنا او کنا دا دی دو طریقو ادانا علاوہ شاکر فقط با بغضب اللہ یقین دے غیر شپ غصی سر دالا اپا زائی جانم دے اڈیر بدد ورد جانم اسی سو چکے توحید د کوم اصول نه ده مومن کان د ایمان د اصول او جهاد د کوم نه ده نه چې مومن دا که سره شاکی نو ده د الله غضب کې ورشه نو چې مهمه توحید نه بیانې نه ده سوکته تا چې ته مودا ته وخلې توحید اورې ده توحید نوم چرته اورې چې توحید ما خو نه اورې ده دا بیا پنځ پیرېشي که دا توحید ته پنځ پیرانه خبره د بدعت نوم چې تاسو یې بدعت ستوي نو دې د الله په غضب کې ګرنه چې توحید ته شاکړې سنت ته شاکړې دا نو دې به الله غضب کې نه جهنم ته ودی نه دي نو دې طریقې ته کرو پر وای لکه هغه یو شا سار دغه وای یو شاعر مکرن می پرن مقبلن مدبرن معن کجلمود سخر خطه السیل من العالی د خپل صفت چکی مکرن وی بیا بیا ملکی مفرن بیا پشارا شی مقبلن بیا مختروان شی مد مدبرن پشار شی اول پدی ترکا بانے دا دی مثال دا گو دکھا یو سرا گٹ سے برنا سیلاب را غرپ مخا کری دا سن تیس پا تیزو بان وردی پا دشمن بانے می کر می پرن کرو پر ففلم تو فلم تقتلو اس دا ذکر کئی یا کافران گوار تاسو نی وجدی ولم تقتلو ما تاسو نی وجدی کافران چا وجدی نو ولیکن اللہ قطر لیکن اللہ وجدی دی اگئی ولی کتاب د اصول پابند وای اوسم د اصول پابند شي ان شاء الله کبران تاسو نشی ټینګې ده کله گئی ما او ما رمیتا اتانوی رسول استرګ شګ استرګ د کافر تا اذ رمیتا کل شي ویشت ود لا سنو نا لیکن الله رسول استرګ کافر ما رمیتا رمیتا ما تانوی ویشت مکل شي ویشت وی سمات نشو دا خو نه ټینګې اصل کې یو ابتدایي حالت د فعل ایو انتہائی دا پتا تو دیر ضروریات مکاری با قرآن کے درنبی مارا میتا نا مراد انتہائی رد دے یعنی شگر کافر اس طرح سے رسول دا اللہ رسول دے اید رمیتا کلچ ویشتی اللہ دا ابتدائی حالت دے نبی اسلام تا اللہ وی یو موٹا شگو لا پلا نبی اسلام شگو لوس دے ادھا کافران اس طرح تا لارے نو مارا میتا دا کافر اس طرح پیغمبر تا گوار شگر نی رسولی چا رسولی پھر اللہ ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول اس طرح کافر ہوتا ولیبل المومنین علی بار چی امتحان کی اللہ دے مومنان دخ پر طرح امتحان خیستا دا امتحان ہو دکھا مکہ تر چاہتا پلار مقابل ہو چاہتا رول مقابل چاہتا ماما چاہتا خرے چاہتا زیے دا امتحان خواستان نو ان اللہ سمیع علیم یقین اللہ دے وریدن کے پوزات ذالکم شہید دک کریں گے دک کرنگ بس آو سا اللہ امداد کئی مومنان شکلتا پا اصول بان پابانی وانا اللہ موہنو کہ دلتم ذالکم کہ اگدہ خبرہ دک کرنگ ای تاتو پا اصول پابان جہاد کوئی وانا اللہ موہنو کہ دل کافرین اور اللہ کمزور کم کے تدبیر دل کافران استفتتہو فقط انتصف شرطا فتح اختا اے کافرانو دکا غیش کر مدینی دغتا جہاد لہ جنگ لہات لہا نو دا بیت اللہ غلاب سردون شو بجال پارٹی اوی ایو اللہم ایونا اقتو لی رحمی پاخون غدات یا اللہ من کچھ کم جو دین رو زور دین روان کرے دے دی ابراہیم اسلام دین روان کرے دے اللہ تیسر با او شرمی اللہ وی خدا کنا اللہ وی دا تاسو خوختا کنا دا حق پتا و اللہ حق لفظان تے پا حق باندے کنا نو اللہ را دا حق پتا انتظرتی ہو کچرتا تو پتہ ہوتا دا حق نیتن رالتا تو پتہ دا حق وانتان تو کچر منی شوی دا آئندہ دا مقابل دا حقنا وہ خیر لگن دا غریتا اللہ وانت تعودو کتات واپس شوی مقابل دا حق تا نعود نمون واپس شوی امداد دا حق تا ولان تو دیان کم ہر گر پیدا در نکی تاستا دل ساسو زارا بار ہم ولو کتر اگر کر دل دیر کتر دنیا شی کنا وچې د بری غدا مؤمنان په خپل د پوسول د ایمان باندې کله کوي ان تاسو ته ثم نشي کول ټول به تبا کیږي دا لایم دا بدی سره وان الله مع المؤمنین بشکل دا سره د مؤمنان په خصوصي امداد کوي دې ته یې مایت خاصه اتم الله خور چاله مدد کوي ان کافران لم کوي ډوډای ور کوي بچی ور کوي بیماری تر خو خصوصي امداد چا سره کوي چې دې اصول پابند وي دې شپږو قاعده پابند وي اللہ پاک دا خوشی امداد کہیں اور دویم قادئی والذین آمنو ادا تفریقی پا دویم صفت دا مومنانو یا والذین آمنو چی دیو سڑی یعنی رکی ایمان کلکی دی جہاد بارا کے نو دے با میشہ دا اطاعت دا اللہ پیغمبر کہیں یا والذین آمنو واکتان تاتو ملما صلی اللہ جہاد اتیو اللہ امن دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ جہادو کہیں ولا تولوانو اما ولی دی حکم دا اللہ نا وان تم تسمعوا تاسی او رئی تاسو دو کم دیا تاسو منی دا اللہ کم سام اپ مانتا منلو دا او رئی دعاو دا لکہ سامی اللہ علی من خمد دا مانا چا اللہ او رئی دا چا چا خمدو کی نا اللہ قبلی دا چا چا سوکا دا اللہ حمدو نوائی سپات دا اولویت وائی ولا تكون مگی پچاندا کر کارجوی سامان واری دمگا وم لازمم واری دمگا او دین منی طریقہ د استحدام دارا چې ولا پس په یو رات کې دوه ورځې یو ځل یو معنا دې سمیانه وې دی واری دمگا وهم لازمم ادین منی یا رومان کدا کوي او وای دې سمینا اومن دمگا وهم لازمم دیناوری قران امی وای مانا مې قران لیکه موري نه امولاته وای واور دم قران از دک ادین منی قران نمن بیان یې نه ان شر دعا به یکن بدترین جاندار نه پنځه الله سوم کون دے ابونګر لیکن صدا دې که سو شو یو سره کون دے خدای کون کرے کنه ابو کوم نه لا ګونګې کړې دک اصل کې سوم نه مراد دې هغه کون نه مراد دا غره قران د الله کتاب نه چکو کون دے یقین بدترین په جاندارو کې دوا ما یدبو فل ارض پدبک چکم ګردی په غټول کې سپی خندیران چینجی پیشوګان منګکان د ټولو بدترین څه هغه هغه امیر اسوم چې د الله کتاب نه کون دے ځان کون کړي هغه مولار چې بو کوم دے قران نه بیانې لازمون دینه منی قران لا عقلون دی که عقل نشته دا چارپایان دی کنی که چارپایان نو نمولات تا سن قرآن نبیانو دا قرآن سور پذیرتون دی اوامی سبتا بکن قرآن ناوری کتا خو عقل در که نشته کنه غویه نو اس شبر علا چرا دا خو اللہ کانه کنده ایت پا گناه سده نو اللہ آران دکنه گو گمیان کرده قرآن که توفیق والا رکره مولات تبلان غبا بیانون اللہ وی ولو علی مالا وفیم خیرن کچر پو اللہ پدے کے دا خیر چی دیکھ ایمان شتے دی ایمان بیان کولی شی در پوک ندے نو لاس مام خام خام منل پدے بان قرآن اولو اسمام او کچر پو آوائی دیتا قرآن او سم پدے آلات کی دی نمانی قرآن لطول خام خواب آوائی دی قرآن ناو دی دی امیشہ راز کون کی دا ایت بعد خلکو تا گران شو دے ویدی که دا تی قیاس شدی دی نتیجہ غلط راو دی وای دی که دو قدی یو یا کچاری دی که اللہ تا خیر معلوم وی چی دی که خیر سے نو قرآن بیوتا رولو ادوی مقدی دی دی دا کفر قرآن تا رولو وی نو بیابان دی قرآن ناوری دلنا نو نتیجہ دارا وطا کچار اللہ تا دی که خیر معلوم وی نو بیابان دا وری دلو و جواب غلط نو جواب دا دی دا قیاس ندی دغه قیاس کې هدي اوسط په کړ په خاک دای پویګ دا مولیانا او دلته هدي اوسط شته نه د کړون دی اسمان مراد منل دی ادا معنا کوي ابن جوزی لرا قوم الف فهم الا بلا فهم نصیب کړه و منل دویم نه اوریدل دی نو هدي اوسط خوشته نه اصل کې دا چې قران په طریقه د استخدام باندې هلکله کما چې وختي وې په کوم ځای کې چې لومبي ما رمیتا رمیتا یا بل بایات که مداشن ما سدائی ہوئی اس میر شو یو اشتم آیات که آن سامیانا نو دارنگی شیخ القرآن وی دولن بی سامان مراد منل دی اما مانا که دا سکر ادویم سامان مراد او ردل دی واشه کچار پوی اللہ پدی که دی ایمان چی دی دا اللہ دی کتاب خدمت کول شی دی ام دامیانا معلوم را اللہ تا دا مولا اللہ تمجھ دے دے اللہ دے قداب خدمت بیلو سا بیلال دے چکولی لاس ماما من من دے بے پہ قرآن رکی بیل دے قرآن مینہ چولی وان ولو اس ماما او کپ دے اللہ چی رکی دے قرآن مینہ نشتے والای واو ری دے دے امیتا نو اللہ تاوال خاما خوا باری دے او دے امیشہ اعراض کن کی دیر خلق رای چی قرآن لا بیاو دی لکہ اللہ تا معلوم اجدہ دے قرآن احل ندی کنا دا سوال کوئی چی اللہ من قرآن احل کا اللہ دن پڑھ کے قرآن زوک پیدا کا بس نو بیا قرآن آسان دے انشاءاللہ یا دو لیم آسانی زکولا اب بیانو لیم آسان دی او درہم قائدہ میدان دی جہاد کے بعد امیر اطاعت کے مکمل ادا تفریقی پہ والا رب نے توکل پہ درہم صفت دا مومنانو کہ چاہ کے پا اللہ بروسوی پا اسباب بان اسباب استعمالی لیکن بروسے پا اللہ توکل ستوی توکل وائی دیتا چھ سڑے اسباب استعمال کی اب بروسہ پا اللہ کی چی انجام اللہ سکھ دے نو دا خالی چی رہی دته چې امیرو چې ورشه په لاسو کتانو یو کس وردی په ورشه په سلو کتانو وردی په درې مقاله په میدان د جهاد کو د امیر تاب به مکمل کې دا ونا چې رم خلګیو چې ته ورشه په ورده په بیا به ان شاء الله فتح کې یو لدین امنو کاش د قران کریم سم بیان شي په ځان ته صحیح زه بیا وردا دا ته پوه د تکړه پوه دی دې بیا روسي چې اندوانو خدا نشته بس یریګنو یو الذین آمنوا قرآن ویل غریبانو سره عقیدین دو بعد خلکو خراب دی پکې ایمان والو غتا ته ثم مثل قتال اتجب الله او من حکم د الله ولی رتو کا او من حکم د پیغمبر سره اذا دا کل چر بلی تاسو دی توئی دوال مسئله خان دا چې کرتا تو رحمت کو یا غرامت کو دوال عبادت هغه او کفر د شرک دی اذا دا کوم کچر بلی تا تو لما غا کار تو یوحی کن تاسو جوان دی کئی جیہاد کے جوان دے ولکہ جیہاد نکے جوان دے بانی نا بس جوان دی اڈر پوک بید دے ملک جوان دے منگ جوان دی کن دا سا جوان دے کافران نم یری گو جیہادوں کا چی جوان دے شے دا جوان دی نا خلق یری گی مرد تو کری مرد نا خلق جامی ہو باسی دا مرد معلوم بل تقسیم ہے مرد نا خلق خدم بلو کی تا مرد مرد جہادو کا چی جوان دے چی خلق تا نیری گی نبی اسلام ویڈو کے چرے امن غواری نو جنگ تا تیار ہو سکی اصلا دان سا تیار ساتھ ہے کہ چرے امن کہ چرے او کہ تیار نہیں نو کہ پیرام پتا میں راز دی دی صورت کے ورس راز دی آت نمبر سٹھ کے اے ایمان والا ہوں ویا کتان چاہتا ہوں من مطلب قتال استجیب اللہ امن حکم دا اللہ حکم ان حکم تو پیغمبر علیہ السلام کل چرا بلتا تو کار تھا جو خلی کو تاج جوان دی کہیں جہاد وعلم پوچھے تنبیہ ور کئی ور کہ جہاد دو نہ گڑ بل بن شی بیا بن شی کو دے بوز دل بشے وعلم پوچھے ان اللہ ہو پیغمبر بین مر و قلب بیشک اللہ حیل کی کہ پمے سڑی دل دا کہ کل دیو خ کرن خبر شی یو دم کوا خبر شی قران دے زر ول دا کتب کو سوچو نہ کہ کنا بند بس بیا بیڑے کی گی او دی علاقہ کی خلق اڑے بے کی گو نشی رات لے اللہ حیل شر پر میند سڑی اڑے داغے کے اڑے بے کی گا رات لے نشی وانو اپو اشی چی دا اللہ دی اللہ پورتا کولا بے بیا و تپوس دنا کئی واتقو فتنہ تانا ویرے دی دا آغا عذابنا چی نبرا سیگی ظالمان تی ساز نئی وعدے کتا جہاد نکے پوشن نو گردہ سے عذاب رہا کرو کہ دی جہاد شوکشتے اتے جہاد نکے نو اللہ گور کا عذاب را لی گی کنا نو تو پہ گورا گیرے گی اگر کم چی جہاد من کر دی اگر لبان حجات بخام خواب عذاب را دی لیکن اگر کم چی جہاد من نہیں خلے گی جہاد کئی نا نو دی با آغا شان پہ گیر شد کسن چی آئی دی آغا عذاب دی لن ملاو شن بی آخر اگر پہ خپل نیت مطابق جوان دی شن نو آلمو پہ خپل نیت مطابق یعنی پہ ایمان پہ حالت کے ایمان خو لیکن جہاد انو کرن بیا پہ کدے لوندہ دو چو اللہ سو سو دی ظالمان ظالمان جہاد چی بد بدیشی والم دائی رت ہو کا کم از کم چاہے جہاد بدشی رت ہو کا کھانا گن گویا ساتھ اگر تب ہم پکی گرے گے والم دا بیا تنبیر پوان شای وشکا اللہ سخت زاب والا دے وذکرو اس تشجیع ور کئی یری گما مڑا تا تو اللہ امداد کئی گر سار امداد کرنو چلے گوئی وذکرو انتم قلیلن یاد کا یاد کئی کل چوئی تا تو لگ مکہ کے مستضعفون فی الارض کمزور پا مکہ کے تخاپونا یردی تا تو ایو تخاطب کونا چی وا بڑی تا تو لا کافران خطب دی تو ای لکا چرکتا مرغان تا چی دانی وا چی یو یو چتی تا دین ایو چی یو یو با منگو چت کی مربا کی دا کافران پا واکم نتائی دار کتا اللہ اب مضبوط کرو تا پخبر امداد تر اخوراک دار کتا پاکیزاونا اسا غنیمتون اللہ لگو تشکرون خامخا تا شکر ادا کی دا اللہ دنیمتون او درے ما قائدہ یو اللذین آمنو خیانت بند کوئی دا تفریقی پا درے ان سفر دا یقیم اتحاد نصرات وانے چوک چی موس کا خیانت نشکولی نصرات تنہا میں فاشار منکر یو اللذین آمنو اول ایمان واللہ تخون اللہ نقصان مکوئی دا اللہ اور دا پیغمبر دا خیانت اللہ دا اللہ کم کم کوا دا پیغمبر سنت کم کوا بلات مکوئی ولا تخونو امانتکم و تخونو او امداد مکوئی دا خبرو امانتونو و انتم تعلوم تاتو پوئی گئی نو علمو پوشی انما اموالکم اولادکم فتنه بیشک مالون ساسو اولاد ساسو امتحان دے اولاد خود چکم دے دا خود فار دا دا خود نعمت دے و کل اکر چی جہاد نا پی منی کی گی پا کم مال ادا اللہ دا کتاب نا منی کی گی پا کم مال پا کم اولاد دا با فتنه دا گورے وان اللہ اندہ اجر عظیم بیشک اللہ چی دے آتا اجر لوی دے اس پینزم قائدہ و پینزم سپر دا مومنانو وَمِمْ مَرْضَقْنَمِمْ فِقُمْ چه مال لگئی اللہ دی با اللہ بارے ورکی دا پای تفریدہ یایو لگی نامنو واکتان تاسو مدام تلال جہاد ان تتقو اللہ کچر تاسو رید اللہ نا جہاد کوئی نو بگروی تاسو اللہ بارے پورکا جدائی بال راولی انستاسو خارشی خلقو تجداو یو ڈالا دا وَكَفْرَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ ری بکی استاسو نا دنیاوی تکالیف ساتھ یا گناہ ساتھ ہم آپ کی سیئات اطلاق پہ دنیاوی تکالیف ہم کی گی آپ پہ گناہ ہم کی گی وقت میں وقت تاستا اور اللہ دے خواند فضل لوئے اس مثال پیش کئی دے بری چی سنگ بری بری کی خپل پیغمبر لے بری اور بچ کرو ویدام کرو بے کل لازین کفر ہو اور یاد کچ تدبیر کو ستا پہ خلاف کی ستا پہ بارا کی آکتان چی کافر آن دی دیس بیدو کا دی فارچے لیس بدو کا چوتا بیتا لا او یخل قدو کا یو جیتا او یخل جو کا یو باتیتا او تدبیر کو دیست داخل او تدبیر کو اللہ دے دست دے خلاب او اللہ دے بہترین تدبیر کا ان کے اصل کی دے خلقو کل چاہتا تھے کل چاہتا ابو طالب سے وفات چاہتا خدیجہ رضی اللہ وفات شو تو دے بیا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بارک مشورہ کے دست رسول کو نو دارو ندوا دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینزم نکو یا شپگم قوسی اگر دیر اخیار سڑے و دیر مدابر سڑے و دیر نیک سڑے و اگر چو قتل خلق تا چی حج لخلق رازی یا دل تس انتظام نیشتے دا باران نر بچاو دا پار گرمان دا بچاو دا پار دا خوراک تا انتظام نیشتے دا خدا اللہ ملوانی دی نو اگر دا قریش راجہ ما را دی تیوی چلکو دا خدیر با دا خبرہ دا خدا اللہ ملوانی زمگ ملوانی زمگ دغ ترازی چې دې لمنګ سنت دا موږ وې سو وې دې لمنګ دا څه شیلټر غونجو چې پاږي کې دې بیا د باران نه بچي نور نه بچي روډای موډای انسان ملوکو ای وی خاره خو نو بیا نور دغه سخیانو نو پیسې راځم کړی یو لو دغه جوړ کړی لو شیلټر ای ته به دارون نه دوه وي په دې کې بیا شوراګان مورګان مشول جرګې به هم کولی نو هغه کې انتظام کړم دا ابو جال دی را غون شوی دی ادای پارٹی نه دا لس دلوی قریش نو نه دل را جمشی او بنو اشم تینی دی ویل دکا دای خلاف که خودی جرگه کولا دقا نه دل یو دای شوی دی او پا دی که مشوره که جد ترسو کو نبی اسلام ترا تا پوسو نکه من پا دی که او سره دی او دو کسان بار ادری و دو چیزن غیر سکرانی چیزن یو بابا را غی اگر نکی دی و تی بابا نشد یا غوت گورا د ډیر ضروري سړی ما دی دغه د پاره ما پرې چې دنه لاړ شم اده به ورای ورکوم ډېر ښه دی بارکه ما پرې ورشه ایته وا نو ابو جهل وای زرا دي شي ابابا هم پکې ناسه نو دی چې دنه شو هغه هم دنه شو مشوره کېده ابوالبختري پاتې ده هغه زما خورای دا چې کوټه کې به بند کړو طالب ورپسې ووه او اوبه به بنی د لوګې تنده مړ شي خبر به ختمه شي یوره ډېر ښکل رای ده بل چی بابا دا خبر رہا بابا نا بچیا نا بچیا نا رائے دی خراب رہا قوم زورور رہے عمل گری تکڑا دی تعالیٰ مال کرا ہو بابا سی بیا بس ہوئی خرکل کے بابا خرکتے ہو خیار سڑے بیا بل یا سڑے ہو اگر دا غور کرا ہے ورکرا ابو لسا دا اگر دما خدا رائے دا چی پا دا غبان بے اترو پا اس پا اوخ بانے کلکو او سیرا پر پا مخا کو نو کوزیده با ده نشی نو دلو که تنده مر شی خرک یار با بهترین رای دوی یو وی بل بی دیر خرای بابا جی تا چه خبر بابا جی وی نا نا نا بچی نا او خود سا شیر ده خو دقه تا دی عباده تا دی عباده تا بلار چه قبلی تا اگه بی کوز کیو اد عرب دا ترکه چه شا تخرا سره لر شی ام انو غاری اگا اگا سره شی بیا گوره عرب گدا کمال پختانو کم دا ششته چی یو سره و سره کش شی بیا دا اگه دای پا من کشی بیا چی میل میشی نو دا باقی و سره شی نر بانبرای برابر باکی خرکوی را بابا جو خدا بردو خیار سره ابو جال رای پیش و زمان رای خدا چی بس وی واجنو تا ټول وی خدانو نو باباجی دې خبره وای باباجی ځوانه خبره ډیره خپل کړه خو طریقه به ته زوخه ما لکه کتا ته زور اور کوم به بنو شما نو بیا که چا مړ کړه غی نه ژوند نش پاتې کېده نو دا ته وکی تاسو چې د هر قبیلې نه با یو یو کس شي نه کسان او بیا به عمل وکي نو بیا به د نوو قبیلو هدی بدلا راستې نشي نو بیا به دیت باندې پیسې د بمب د نجات نه راغله ډیر مالدار تړم زه به ګمده ته نیمه پکې زور کوم خیر دی نو په دې باندې پیسې لو شي په دې یقتلو دا ولی منځ کرا په دې پیسې لو شي دا یو خروجو خو دوی مو خو قران کې یعنی دای باندې پیسې لو شي دا ته مخ مخ ته کنه لا بیا دا چلو شه دې خدا پیسې لو کړ دلته کې بلې غلطه الله پاک نبی اسلام ته چوس هجرت وکړه نبی اسلام په دې ماس په خیم کې تله دی ابوبکر صدیق دی کرا رضی الله عنه کرا او ته چې موږ ته کوم شی ځان تیار کا وضو بد شپې نن بد شپې وضو د دې نو که ابوبکر صدیق بد کوي چې حضرت ټول خلک زینه ما ته چې نبی الله مو دای چې نه ته بخیر ملګری به منی طالب خدای خو ملګری درک ابوبکر صدیق کړه کوي په بعد ما سره لکه چې الله نبی اسلام ملګری ډیر خوشاله د دې وجه دوه خیره تیار کړی او هغه به خوراک به ولګو ډیر خوري خوراک خونه به ولرکول خو تازه کړی وی چې په منډه مخوالی شي نو چې نبی اسلام یې کرا لاړ نو ته چې دا نن تیار شې شپې وځو وی ښا بیا راغم دلته کې علی رضی الله عنه له پیسې ورکړو نبی اسلام سخت امانتو سره دې چې دشمنو د خلکو خو امانت به سره بیا هم کې خدای دې خیانت نه کوي امینو صادق مو نو علی رضی الله عنه هغه پیسې ورکړي دا به پلان کې سبا ورکړي او دې ته وت هلته کافران بهر لاړ دي دا نه کسان توري وسه قدی املکی نبی اسلام راوته خاری ول په دې سرون کې واچو لړتی نه دیونه الله وتعالى نو خو چا وته وی دې سرو ته ته دوی مونږ نبی بیا خو نه لړ به دې لړ نه نه را نو یو په پاک باندې ورل ابو جهل هم پکې وو خیر غي ابو بکر صدیق دی غار ته لړ ابو بکر صدیق دې خوتی وغه بیا دواړه پوخانو نبی اسلام سره چوخان دا ما غسی دوار نبی اسلام ته نه دو اجرت پرغم کوم ستا دبل په خوانه ما نه پیسې اخلا وینم تعال مې نه کوم مال له غسی خو چون کې دا دین کار دی خو هغه کې دا تا دا دین کار دی دا په پر پیسو کو بولې سه د دین کار د په پر دو پیسو نه کوم ها انا غوې دا خدانو نو دې دوار هو تل دی په لا بجال دي چې لاړم بجال اسمار دی الله د عائشہ خور و مشره دا چې په زبیر رضی الله عنه کوم وادو عبد الله بن زبیر مردا دی او بهادر خدای ټول زما د اړین خو خدا صابین ساویه مې ټول خو دي صاحب مې ټول خو دي ډیر بهترین خلک دی یقینا قران کریم دا ډیر صفات ذکر کړی اچھا چا بڑګه صاحب مې نه وی ان شاء الله الله بس رمینه کوي صاحب تر مینه کوي صاحب دشمنان سره بد وګوري پړ کو ته بد وګوري څوک د صاحب بد وای وا دا سپیره دا خنزیر دی دا کافر نه زیات خراب دی هر څوک مسلمان کر څوک چې صاحب بد وای وا دا خنزیر دی بس خیر اغه وې سشو اوی مونږ ته پدې اغه بیا دغه ولا ابو جهل بدبخت ات اسمر دغه دغه نه بالا فکر یو څه وتا دې سپیر اور کته مونږ ته حل نه خیر دی یو ته خپل اغه شي خبر وان شي دې دی دی دی دی وکه ابو بکر صدیق یو سره نیولې ده ځکه لار خو په عام لار نه تلکان لکه پیخور نه چې سره کړي دغه ته صحابه ته یو خدا عام لار ده یو داسې په غرونو غرونو کې چرته پټه لاري نو دې ته معلومه نو نو اې د پاره یو سره ځان تر دا کړو هغه ته په قرای باندې کافر وغه وغه هغه ته لار خېلا دې په علاقه باندې روان شي دي الته کې وکټولې دل او دې په اعلان شي چې چا بکر او نبی اسلام یاد کړ دا چا اونې ول ژوندې سلسله خانو یا چا مړ کړ یو کس دې لیدلو نو یو دغه دې نو مې مانه بیا چې خوراکه بن مالک رضی الله عنه دای په قبیله غاړه اسلام نه ته چالي دي نو دې سوراکه بن مالک دې خدایناتي غپ لګیا کثره ولکه دا شد وکړه دا دې په دې غړ دا تورا کړي روخیا ورو ده غلې شه مړ په دې غړ څه کوي دا غرور کوي څه کوي اپو خوشي دې تلې دي نو چې خد خلکو په ام بدل شو کور تر غلې کور کې خد ته وای چې دا څوک چې زر استیار کا او اس په دې غړ په دې لار بس خپل سیټ تلري اته په دیوال واړو ما پر پټ بدر شم وی دو سو خان می گٹھ دی دا دور پالوان جو بدیش کتا شل کتا نیوا دے قابو کول شو وی دا دوارا بونی سم دو سو خان بو گٹھ ما انو اگے وی خا دے چے ای پتروان چھ دے او بکر صدیق دی دلے رسنا نبی اسلام تے چادر تا گھر روان دے ایم گورا تا مخ کدا مخ گورا دے چے نی دی چھ ان دا اس اگدا پز مخ خخ شو دے دے پوچھ نبی اسلام تے اوس کہ یا محمد او تے ور سوئے وی دعا وکړه ستا خلاف د کوم نبی ستا عمل دعا وکړه راوته بیا روان شو په ابو بکر صدیق وایي زه روان ده بیا وی خیر ده چې راندې شو یا محمد وی ها سو وایو درته یو خبر کوم ای مالا امن راک امن ما تر ما ادا وکړه وی ده څه وی بس ما ته پته ولګ ته پیغمبري او ته به د ملک په تاکي د بیا علاقه به مترازي نو که پر که تا مال امن راکی لیکلو نو که زما پا علاقه سبا راشه نو که بس رنگ دی زما ری قبیلی تا خواه امنی کنه نبی اسلام یا سراکا تلی رو خیاره و که پا بی که یا سراکا اما سنگ وقتی چه تا لاسون تا تا قیسرا اگا باوگان دی لاسون تا فرادی اما او تیغا اولی که پس چه مرا مامرا یا پسار سبانه پا پت دا که جوری او امنی والوار که کور تا جراغ خدی و تایی وی او خانه وی پریده خدی او خان ما دیر لوی کارو که وی ما دا آقا اغنا امن واز خپل قبیلی پرا امن واز آقا ستا وشه دا کیسه دا ستا دیکی با نشال دنور کسا بیا آقار که چکم واکر رو پا بل صورت که براشی انشال دا پسی صورت که خدا آقا تدبیر والا بچ کردی دی وزی هم کل بی کلدین کفر رو یاد که پریب کو ستا پا بارکی کافرانو دیت بی تو کردی پر چه بند کی تارای او دی پا کمره که او دی تڑی او یک طلوکا یا وجنی تا یا واسطا ایم کرون دی تدبیر کو ستا خلاف او تدبیر کو اللہ دی خلاف یا سار بچا والله خیر ما کرن والله دی غردا تدبیر کون کنا وذات الظالم آتنا کر جوستے چھ بلی من کرون بان دنگا آتنا وائی دی یقین واری زمانگا لو نشا کچر زمانگا اخوا خاشی او بو پشان دی نیدا مگر کسی دی پخوا اسم وائی منگلم قرآن راضی کنا دو چا من نکڑی وائی کنا زمو کو مطلب دار چې قرآن وایا موږ دا زور چې تا باندې لګو په پوی متوي د دې لپاره چې تر اوګر دی قرآن ته موږ خوروري بای موږ مسلمان مولیته موږ چې قرآن چې در دین ول نه بیان ستا پلار له بورته نه غول نه بیانو ستا نکلا به ورته بیان کړو چاته ستا د پیندل شل کال کې جمعه سو کسان ته دی خیره مولیته دا د غیرت وکا او کا بیان کا کنه نو خدا میشن دی چی تی بیانه دا خو بیا خو دیر زیاد خبرنا و از قال اللہ ما یاد که کلشوی دیو اللہ ان کانا دا حق کچری دا قرآن کریم حق ستا طرف نا پا امتر علین راو رفا منبانی حجارتا میر سما کانی دا سمان نا اللہ مانه کنی مانا دادا بالا اللہ مانه کنا یا اللہ اللہ هم پر لفظ هم یا الله کچری دا قرآن حق ستا طرف نا کداستا کتاب منگه نمانو کنا اللہ نو فام ترازن حجارتا راو رفم وانی کانی دا آسمان نا لکر کلو تیانو یا راولا منگتا عذاب درنا کم جواب وما کان لاو لیوازو باما او چرین دا اللہ چس دور کی دیتا او تی پدا تیر کی تپدی کی موجود او چرین دا اللہ سدور کن کی دیتا پدا تیر کی دیتا بخنا وختون کدا اللہ نا امام بخاری تاریخ کبیر جلد اول کے صفحہ نمبر 32 کی وائی لکھلی کانا مانان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام پہ زمان کیا موجود ہو دو امن یو ذات نبی اسلام یو استغفار فروفیا احدما یو امن چچے ذات نبی اسلام دے اور بقیل آخر آقا بل چه کم دی موجود دی آقا سی استخبار اوز که عذاب مسلمانان راضی نو دی استخبار نکنی اوز سوک چوشی نبی اسلام موجود دی جوانده دی انتا پوز دا بیا مسلمانان عذابون ولی دی فلسطین که پا مصیبت دی مسلمانان پا کشمیر که پا مصیبت دی هندستان که پا مصیبت دی واشه کم چه دین کار که پا مصیبت دی طول خالقا هر دای نو کچی نبی اسلام موجود دا خوالا قانون خواه ما ذکر کرد ما کانا چره نده اللہ چی صدا اور گری تا تپدی ودا تری تپدی کی موجود ہے آچارن اللہ صدا اور کن دور کن گری کن ودا تیالی دیوی بخنا وقتو میں نو نا استخبار شد گناونو نا او نو نبی السلام شن غذابون در آتی نو برای نو تقوی ہے کنا بواشن ابن عباس امام قرطبی دی کلی دی و یهودی ابن عباس تاوی ممن انتا ترچانے نو قالا من قریش فقال یهودی یهودی اتا انتا من القوم اللذی قالو اللہم ان کان هذا الحق من عندك فامت علينا حجارة من السماء فهل عليهم ان يقول ذاتي ولني ان كان هذا الحق من عندك فاهدنا له ان هؤلاء قوم تجهلون ذاتي ولني نقال ابن عباس وانت يا يهودي من القوم الذين لم تجب ارجلهم من بلال البخر تدا قوم نشي دای خپل د خټو نه نه وي چې شي په د راوتو په دریاب د پیرون نه او یو غره فيه پیرون وقوم فایق پیرون دا قوم ډوب شو او انجا موسی علیه السلام وقوم او موسی علیه السلام الله بچ وقوم او قوم حتی قالوا حتی غوی اجعل لنا اله كما لهم الها نو تاسو لنوي فقال له موسی ان قوم ولي وتوي چې دا جاهلانه ته کوم دا قوم نه کنا هغه پیتان کوم د پیتانو کی ته کوم دا شان ویلو کنا نو وما قد مفسرین دي لیکي بس وما کان لاو دی ور دی وما او نه چرند الله چې دا ورکی ته ته په دې کې موجود او چرند الله چې دا سره ورکون کوي په دا ته دی بخنه وختون دی الله نه وما لهم سید لو دا د ګرګی چې دی باندې خدا عذاب او اسباب راغلی دي وما لهم سيد الا شيء سدا نور كيدي تعالى فدا وهم يسدون اهل داد هدي بن بن بن بن خلق بن دي مس يرامنا وما كانوا لياو ان يدي لايق د بيت الله ندي لايق د بيت الله مگر موحد متبع سنت د جماعت لايق خلق سن موحد متبع سنت بدتي د جماعت لايق نه دي مشرک چي رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه جماعت تدے پر پر نه وبا سي ولكن اكثر لا علمون لكن زياد خلق نه پیږي يا دوه معنا وما كانوا لياه ان دي دوستان دالا جمعه تب الله دوست شي هغه موحدي ان اولياء ني دوستان دالا الا المتقون موحدين متبل سنت دا جمعه اهل خلق دا نه ولكن اكثر لا علمون لكن زياد خلق نه پیږي يرن ته خوښ دا غنده خلق دي دې چې موزونه کوي یار دا به څنګه چلی د جواب وما کان صلاتهم شوبه ده او نه د موز د مشرکانو بیت الله کې مگر تون یو تا موکا سیټه غګوله هغه ته خلی ګور کې سیټي تذیه د تانی غګول نو دې ستانه خو نه غوله اصل کې دې اشاره چې مشرک موس چې کومه بی پایدې ده لکه چې جماعت کې تانی غګي د ګناه ده که مشرک چې په جماعت کې موس کوي دا ګناه کوي نه دا الله په کور کې سره موس کوي د تو خو کیدا غلا فدو قر عذاب او څنګه دا په ما کون تم تک پرون په دا چې ایتا تو کو پر کاون کې یاره نو بیا و سره نه دی خو مال نه لګي کنه نو جماعتونه جوړي او مدرسو کې امداد ور کوي او مولیاو تر امداد کوي ته وایي چې دې ته جنگ پکار نه جواب ان نزدین کفر وکړه هغه ته کاران چې انکار کوي توحید نه انکار کوي رسول رسالت نه خرج کوي دوی مالنه خپل سره لپاره دی سود دوان سبیله دې لپاره چې بند کې خلک د الله د کتاب نه مدرسې دې لپاره جوړوي چې خلک د الله کتاب نه واړوي چاندي دې لپاره کوي پس انفقونا نو درې چې خرج کوي به دې مال الله بیا به شي دا مال خرج کول په دې باندې حضرت افسوس څومره افسوس به کوي منگول لگو تو مولوون بیابدی کام دور کریشی ولدن کفر و کتان چین کار کرده ده تو اینا پترد جانو یو خیرون جمع بکریشی لیمیده که دالا متعلق ده ده صد فرسران دیده پر دی یو خیرون سران یو یو خیرون سران جمع بکریشی لیمیده اللہ جهنم که بجمع بکریشی دیده پر کی بیال کی اللہ پلیت یعنی مشرک موحد نہ اس کو گڑ وڑ دی کنا کی دا پلیت دین پروش دا عقیدتن مشرک عملن بدتی دین پر کی دا یودا کی دا پاک نہ پاک کی بدین دین مال لگئی موحد واشن وجعل الحبیث اگر دی پلیت مشرک بدتی دین پروش بعد او بعد دی په بعد د پاس بعد فرور کمو نو دندلای کی دی دی لا ټول یوې دلای وی دندلای دا زمیدار پرې پی یوې پسخا دا زمیدار چې غنه مری کنه نو پسخې کی دا څوک دا هغه ته او هغه غون ته پسخې وی یوې دلای او دا دا شی هغه دلای یوې دندلای کله چې بیا مخکې دغه به بګردو خویان من دغه به کو غوبل به کو نو ته یو بل پاس به دار څه وشتل نه دندل چې اثر روس دی په لوګي چې دا مونډان ور نو دغه نه به دندلې وي د بل پخپو کې د پیر پخپو کې سر به د پیر سر به د بل پخپو کې پروتي دا ګډ ور پروتي دندلې پر کوم جميعا نو دندلې به کې دی ټول په دې جان کې نو بګر دی دی لا په جان کې دا کرن دی تاوان نه ليميد الخبيث قل للذين كفروا وقطعت انكار کرے دی جہان یا کفر کرے مقابلہ کہ ان تو کچر منش دی کفر نہ شرک دین پر روشنا یغفر لهم ما قد سلف بخنا وگریش دی تاغه چ مخ شوی دی مخ تیر شو ما پدی او وین یعودو او کچر دی واپس شو بیا کفر تا دی قران خلاف تا د مومنانو خلاف ته فقط مدتونه طلاولین یقین تیر شوي طریقې د هلاکت د پخوانو الله به نوې طریقه نه ایجاد کوي والا بلکې زړه د به استعمال کوي یا د قوم د لوط علیه السلام هغه کاڼي پیراولي یا به زلزله راولي لکه د عادیانو غوندې کې آیا پې چغه وباسي لکه د سمودیانو غوندې یا پې سیلاب راولي لکه نوح علیه السلام د قوم په شان ته تخویب دې ساخه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

ویواله پسل ور شو ردی بیا سرورما قاعده دا یادوی خا چې دا یا شو ستو تیار دغه معنی آسان ایمان معنی قران په خپل ته معنی خو چې دا زکې په خپل ور قران چې دا معنی زما دي کدا دا او سرورما قاعده دا دا چې خیانت بنو کوي دا تفریقات مومنان په سرور دی ول یقیمون الصلات څوک چې صحیح موس کوي صحیح طریقې سره دنه دا ګندګی وزي بیا هر پاشا بهي ان سلطان هان پاشا المنکر دا پا بهي راته ختميږي منکرات نو دا یو دغه خیانت ته خیانت بیا نه شي کوله او پیندما قاعده د بری تم والا نه کوي او دا په تفریق پیندم سی په مومنان باندې یو وایم راځنه مې په چې څوک د الله په دین مال لګي الله دې لپاره ور کوي نو ورپسې اوس چې دغه بیان شو اس دیدا کے دعوت صورت ذکر کرا یا حکم القتال دے وقاتلهم حتی لا تکون فتنہ او وجنی کافران تر دے چی پاتے نشی شرک و یکون دین کل للہ او شی دین تول دا خاص دفار دا اللہ ارد یا اللہ یا اللہ مددی یا رسول اللہ یا غسول اللہ مدد ختم شی سور بقرہ کے ویلو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوا في سبيل الله الذين قاتلوا ولا تعتوا ان الله لا يحب المعتدين يعني جدوك جان كيش نغدر وصول نماني كنا دا قاتل دا دا ورپسيال دا ذكر خو واجه نو جان وطرو كي آغا چاتر چه جان كي تاو تر چه يعني آغا طول طول دعوت ورکره ده چه ایمان رارا امیر والا ورکره اكي ایمان را جزيه را کا کداني بیا جهاد تتیار شا بیا وی وقت تلوم حيث اقبتوم داقا خلق اس پر دیما دلتا موی قاتلوم کم دا چه مومی و اخرجوهم من خیط و اجر احرجوكم بسور بقر اقتصدتو حال تم دا والفتن دو اشد من القتل شبر آتلا چه دا خو جنگ خو بد کار وین توی گی یتیمانا شی نا لوی منا دا دای چه کم کار که شرک نو دا ناروا ده نو د ډېرې فائدې فرلک نقصان هوا کې دلته هم وایي وقاتلو ما وجنې کافران تر دې پورې چې پاتې نه شي شرک ویکون دین او شي دین ټول خاص د پاره د الله چې هر دا یا الله یا الله یا الله یا رسول الله یا غسل اعظم یا بابا دا ختم شي پان انتهاو پس ر منی شو د جنگ نه که نه جنگ نه کوي مسلمان بعضې خلک فان الله بما امرونا بصیر یا منی شو دا کافران د شرکیات یقین الله پابند دی کوي دون کړي و ان تولو که چر واخت چې نه منی کیږي شرک نو پار بیا جهاد وکا بیا دین امرږي چې کم یو فالم قاعده دې منلی دي او فالم پوه شي بیشک الله ستاسو ماوند هم امداد بد کوي نعم المولا سخه سماوند الله سخه کریم دادی دي بودل ابن اب فضیل ابن عیاد رضی اللہ رحمت اللہ علیہ دار امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام عبداللہ مبارک دام دے امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں دا امام عبداللہ مبارک جو دخل جوان دری سے کڑو یعنی سلور میں ایسے بے جہاد کو سلور میں ایسے بے تجارت کو سلور میں ایسے بے خلق دا اللہ کتاب بیانو او حدیث دا پیغمبر اسلام او بے پیسے خواہ اپا جہاد کے بعد دوارہ کے راضی چھے کلب جہاد بے کو اندہ با غنیمت نہ غنیمت جہاد کو پنٹ رہا کی جنگیر لیکن چکلو غنیمت رہا اندہ بروس شاہ نہ بے آغستا اتجارت بے کو صدور میں آشتے آغا پیسی بے پردان اور شاگردان بے آلہ گولے آغا تا پتہ ہوئی داغا شاہ داغا داغا ملگر پوزے لبنی آیاز رحمت اللہ لے چی آغا پا بیت اللہ کے امامتی کئی آغا پا مسجد نبوی کی امام ناغا تے خط دیگر دے میدان جہاد نخا آغا خط لگوا ہو رہی یا بیر حرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبار طلبو من کان یخذب جیدہ بدموعی و نخورنا بدمائنا تتخذبو او کان یطیبو خیلو فی باطلنا و خیرنا یوم سیبت تدعبو ریخور عبیر لکم و نون عبیرنا رجو سنابی گوال غبار اتیبو وَلَقَدْ آتَانَا مِمَّا قَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُهُ لَا يَسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْتِ امْرِئٍ وَدُخَانٌ يَا نَارٌ تُلْهَبُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ شَهِيدٌ بِمَيْتٍ لَا يَكْذِبُ دا خط و تولی کو چې او په بارامن شریفانو کې بات کوم کې آکاش ته موږ د دې میدان د جان کې نو ته پوښتې دا تچ کې بابا د اختر دوه به کې بیت الله کې عبادت امامتی ته لو به کې وای شي ته بات کړو کې او یو هغه کس دی چې دا هغه په دغه دانار جاړي په پاننګو یو خر روان دي نو زمونږ په نوهورا یو بدیما زمونږ سینې چې کوم دي زمونږ مرای په دې باندې روان دي ایو هغه ته چې خپل اسونه په باطلو کې ستړي کړو ته په باطل کوی لګیا په نو په خوونه یو مسایبي سبي هته تطریبو زمونږ اسونه په عمله کې ستړي کی چې سار سار کې موږ عمله وکړو اکه ستړي کیږي ریحو ابیر لکم نحن ابیرنا تعالی د مشکو امر دابونه دغه شی مبارک شي او منګلا وجس وجس نابې کې ورغبار منګلا د دې اتون دا ټپټا دا ټپکار او دا رنګ دا د دې خونه چې ما غبار الوزی هغه مولا ډیر هغه زنګ پر اترونه دي ولګر اتان مې قال نبینا امنګ ته نبی سلام دو حدیث نه قول راغله دی حدیث چې اولون صحیح صادق لا یکذب اډیر صحیح قول دی بالکل جھوٹ درو پکې نشته هغه دا چې لا صحیح غبار خل لا فی ان تمرن ودخان نار تلهب تلهبو وی دا خبر راځي چې چا پس به مو کې د میدان د جهاد د اسونو دوړي راشي هغه هغه سپه مو ته به جهنم د دوګي بوی چرم روان شي هاذا کتاب الله ينطق بيننا دا قران د قران کریم دی چې موږ باندې خبره کوي بالکل لیسا شهید بیت شهید مرد نه دی عام مرد نه دی لکه د درو نو قران دا خط او تولی کو او چاله چې ورکو خپل شاګر لاغه ورال تکي هغه چوکته نه پجړا شو پودلی میں آدھا آدھا تو اتھا دا آغا عبداللہ سرطس کے سبق ہوئے وی آو دون سبق ہوئے ہمارا جہاد ہوں کو سبق ہوں دوائیں نو دیوہ تاوی رستا تو حدیث بیانا ہمارا پودلی میں آدھا تاوی و جو سڑی نبی اسلام تاوی چی حضرت ما تاو دا سے عملو خا چی دا چی زب آغی عمل سر دا جہاد مجاہد درجی تو رسم نو نبی اسلام تاوی چی تا دا سے کوش ٹھول مر بطر رو جینی سے اگو انجی ادا کوئی ټول مر موزونه کړو بل سکار نه کوي نه نبی ځان لا توقت ذالک ما بلغت تل مجاهد فی سبیل تا دې نشه راځي دې او تا ته پته نشته د مجاهد د اس ته ویلې یو ځای کې پړی باندې ادا شورلی دا د یو قدم باندې نه کې ملاغت د مجاهد د اس غلید نه ده او سوتي امونګه خشنه چې دا خشنه دا باندې په دغه تلک تل شي وقاتلهم جنگو کوي دغه دې تر د کوپر میټا دې تر کوپر میټاویږي دې تر اسلام غلبه می په جهاد سره په تش خبر ټی خلک به تیارې تش خبر مونږ دا کوم خلک دیا ته تیار کو حدیث کرا دي چې یو تر دې هغه جهاد یو جهاد راغی هغه جهاد اونکو یا داغه پړه کې جهاد نو او پړه کې جهاد شو کنو نو ما تعالی شو من نفاق دې د منافقه په څنګه کې لار نبی اسلام د جهاد باره کې لو دې ته نو ان اقاتل فی سبیل الله ف ف چې دا جنگ او بل را کې ثم اقتل ثم او یا بیا د وجل شه بیا د ژوند شه ثم اقتل سلور د لیولی دا ولی د جهاد درجه ډیر اوچت دي نو که جهاد خود ته جهاد سوکو کې او جهاد نه خبر نه دي صورت کې جهاد د قاعده چې او شی بیان شر ټول دنیا ته د دنیا د فردا کافی دي نبی ته امه د ما د امت دول در پوج دا باندې کمزور کې پټول دنیا باندې اکثر به دي خالد نولی سر به دول در پوجو اپ ورته په فلکون لکونه به په مخه کوله دا برکات د جهاد یا ټول دنیا په لګ وخت کې دی پته کړو یورپ نیمه نه زیات پته شو په دغه لګ وخت کې وقاتلوهم اجهاد جنگ کو د کافرانو تر تدبیر چې پاتې نشي شرک زر ختمې دوره غره ملک لبه نه کې د بل سند د توحید د پاره به کې ويكون الدين كله لله او شي دین ټول خاص د پاره د الله پس که چېرې مونږ نشو دی د شرک نه د خیر الله پابند دی کای کای دیدون کړي او کوه او خپل من نشو د شرک نه د خلاف نه نو په جنگ او تر کوي پالمون الله مولاکم پوش اللہ ساتھ معاون دے سخیصہ معاون دے سخو الامدادی دے مولا چې همیشه دې مدد کوي او نصیر چې کله ضرورت شوي کې دیتا دا فرق ذکر یا مولا ولی هغه ته وایي چې فائده رسوي او نصیر هغه ته نقصان ته پکې ټول دا معنی دي والمو اوس خبر سر ته لاړه غنیمت ته یسألونک عن الانفال نقل الله ولرسول ونطلب واعلموا بوشي انما غنمت من شيء اج غنيمتا تلك شيء فان لله فات يقين خاد فارد الله لا بينما عيسى داغي مو تفسيرو كختي بينما عيسى وتو با صدرو عيسى با بمجاهدين تقسيم شي ديما ودب مقصد دغدا د مسلك پدې کې چې پیدل لا بيو عيسى ورکي او چې اسوال له دوی عيسى ورکي عيسى د اس ا امام شافعي مسلک دا چې اسوال له بدري عيسى ورکي یو د اس یو د اس چې څوک ولا خدمت کوي درې سي واشه ولي رسول فان الله یقین او پینځه مېسا دا غیر دی بیان دی دا بچا باندې تقسیمې کې په ته جن خار د پر د الله ر پینځه مېسا دی ولي رسول اور پر د پیغمبر تقسیم به پیغمبر کوي وذل قربا دی له ور کوي دا مصرف دی اور پر د پهلوان د پیغمبر ځان په دغه پای باندې زکات پی بندون دی نبا ایلا امداد کئی ولی اتام ایتیمان دگ نبی اسلام دی ایتیمان کفالت با نبی اسلام کو والمساکین دی مسکنان کفالت بیم کو دی قرضدار بیم کو چکل با قرض پیو او جنرد بی کورم ایلا که پدر چا قرض خونشتے چا بیشتے ناول که بیوی زخ رست پچه تاس ولو کئی بیا چکل غنیماتون را آدم بیا بی زد بار کم ستا دی قرض بزور کم و ابن سبیل اور پارد مسافر دا کچریتا چی ایمان رای پا اللہ بانی ایمان راوی پاگه که امداد بانه چه را لگل همون پا خبل بانده بانه پرا دو جدائه ده حق دو باطلین پا بدر که یوم التقل جمعان پا غورس که چه مخامخ شدو آرالی پا بدر که والله علا کلیشن قدیر والله علا پرزیم قدرت والا او سا غداغ داغ محل وقو بیانه چه دا سنگ حالو اچه نبی اسلام پریاد که اس تطلیقون غداو جواب ایدان تم بلو رو تی دنیا کل چې وایي تاسو په کناره نږدې دنیا نږدې دنیا ته هم دنیا ته دا دنیا نږدې ده زر حاصلی نه نقد ده او آخرت خو لرې ده نو هغې ته مولا صاحب څه کوي هغه پته خو نه لګي دنیا خو پې وګټه کنه دای پته نه لګي چې برا کوي که نه خو په خپل عمل به دنیا وګټه وایي ځان تم بلودتې دنیا کل چې وایي تاسو په کناره نږدې مدینې ته اصل کې د مدینې او دغه په منځ کې د مکې په منځ کې یو خوړ و دا خور دا سی مغرب نه مشرق ته راغلی یا د مشرق نه مغرب ته تلو او مدینه چې کومه دا شمال ته و د مدینې نه د دغه نه د خور نه او دا مکه چې دا جنوب ته و نو دا مؤمنان چې دوی د خور نه په هغه کناره باندې په شمالان باندې او دا کافران چې و دوی په دې بل باندې نو که وایي ځان ته مو له ارزو دنیا کله چې وایي تاسو په کناره نږدې مدینې ته یعنې د خور په شمالي طرف باندې وهم او دا کافران بالعوضة القصوى پا کنارا لربان دا مدینینا دا کرای شما جنوب تاو ورقبو او قاپلا دا ابو سفیان سیب از پالا من کم لاند استاسو سمان لاند روانا سین غاڑی تا پانزوس می للری ولو اطواعاتم قچرتاتو وعدا کرو یا بلتر دا جنگ چی پلان کرو با جنگ کرو لختلفتم پی المیاد خامخا خلاب با کرو پا وعدا که کې دې شي غي نور راغلی تا نور لیکن ولیکن دا لیکن استدراکی دی ان تاسو الله ولی یو ځای کړی ولیکن لیکن الله یو دم یو ځای کړی په دې تر کا نبی اسلام ته هم پته نه و چې دا ولا رد د کله کله الله نبی اسلام ته چوس په کافلی ورده که په پوج ورده ولیکن لیکن یو دم یو ځای کړی الله لیقضی الله امرنا دې په پوره کی الله په سلا اچو کېدون کې غختوا چې حق باطل جدا شي لهالیکا دې پر چې هلاک شي تاسو چې هلاک شي ورې فلم دا الله کې ان به دې پس د قران نه قران راغلو قران ته کېنات خو هلاک روح ان تر خمړو کنه خو پته نه لګی دا چې خلکو ته ښکار شي دا به ایمان دی خو د کو وډستانو زر کسانو درو سو تټینګ نشو بیا و یحیا اجوندې شي من اته چې جوندې شي ورې فلم دا الله کې ان به دې پس د قران نه قران سره جوندې شو او من کا نمی تا فاہیا نا اتا تکم دا لستو یاد دیتا سر انا میں ایک صحبہ اسکی کنا یعنی چی جواندے جواندے خورا مومن خوچی جیا دی چی پتر چی اصلی جواندی خدا دی سالور مدار کتاب تولی دکانا سالور مقاعدہ کسو یہ والذین آمن استجیبوا للہ ولی رسول ادا دا کلمہ یحییکم جہت جوند ویلے دے جہت سر سے جوند کارشی جوند دے خوی خو پتے ہو لگی نن مسلمانان مردی دبکی پکی کافران ول دے جہت نہ کہیں جہت نہیں ریگی ولیکن لیکن اللہ ادم یو دا کری لیقضی اللہ دے پر چی پورا کی اللہ امرم پہ سالا چی وکی دن کی قصہ چی حق باطل جدا شی حق کارشی دا حق دے باطل کارشی باطل دے رکایت نبر مخ کی ہوئی کنا کم آیات کی ہوئی آیت نمبر آٹھو کم آیت نمبر آٹھ کی آیت نمبر سات کی آوات کی لی حق الحق دا آیتون یاد ساتے خوان بیالا بیا ذکر بیا بیدر کئی دا خوان دا بیان شو دے مخیطا لی حلکا دی پر چہلاک شی آتو چہلاک دے پہلم دا اللہ کی مکن اللہ تا پر جب بیمان دے خوان بیان دے پر دا بیان دا قرآن نا قرآن چراغ نا نو دغه چې هلاک شي اوسه چې صحیح کارج خلکو چې دا هلاک دی وایه خیا ژوندې کی ژوندې شي مانا حیا ژوندې شي پهلم د الله کې هم به دې پرد بیان نه پرد حکم د الله نه د جهاد نه یار قران نه وان الله له ثمن علیم یقین الله دې ورونکي پوه ذات اې دغه کوم څه د نبی اسلام به خوب لیدل هغه کې وته الله پاک لږ خیل دی یعنی مطلب چې ارادې کمزوري دي و خو ډېر خدا غي دغه ارادور کمزوران ران تعبیر کے پر قلیل سرا ایزوری کمو اللہ فی منا بی قلیل انا کل چوخل تا دا قاپران اللہ پا خوب ساکی لگ یعنی دقی کمزوری دی ولا ارا کم کثیرن کچر خود لگی تا دا قاپران دیر نو خام خواہ سوستی بام کرو خام خواہ ملگرو بام ویش خیر بیا با تیاری وکو یا بسوکو نو وقت با لگی دا ولا تنازعتم خما خلابم کو پوکم دا اللہ کی چیر رب سے بیکو ولیکن اللہ سلما لیکن اللہ بچ کری خلاب نہ یو دمی یوزائی کری انو یقنان دا اللہ پور پرازی سنو باندے دیوال من آدم تو بدی کے مطرح ما ذکو مپات شرانا ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ یو صحابی دے اگوی چی منگ نبی اسلام یوزائی تے لیگلو پس سمیشن باندے اکل تا چلارو مالتا نو خلق تا منگ دیر بیزتی کرم گراو شرلو منگ رالو باہر دیو زائے کہ نہ تو مشورہ کو چی مجدین تو واپس لاڑ شو اکبل دا طور سے پیغام رسو دا قرآن کریم ویدی کی داغی نس کسان رال منگ تے چی غال پیکو میں را کی تاس کس اقدام والشتے منگو تے چی والی وی چی زمانگا امیر سیب چی کم دے آگا سشی چی چلو دی غال لپس را دی چی چلے شوئے رنو کپا آگا دم وا چاہیے منگ پی خپل دمو نوا چو رزن خکی گئی دے وائی ماں آتا ہے چیزا با دم آتا ہے مارا دور گڑی را کوئی بعد روار کس دیر سے را دی بعد کس سل را دی ار توڑی چیزی نا آگا ویدا منگ با در کو کھا منگ آگا جوڑ سے دے و سر لارا ابو سید الخدری رضی اللہ عنہ چی پا آگا بانی دم آچو نا آگا قشن وی داد شی چی ما سی پی ویلو سور فاتخی پی وزا لیلو خواد دا دمو آچی وی ما پی چپ کن داد شو چی لکا آگر دے سے چی چلن رے گڑی آئی مار راک راروان شما چی راغی نا دیو تج داری تا پی صد دم آشو ما پی فاتخوی تا قرآن پی ہوئی وی گو دا قرآن رز دکلو چی لا تشربیات سمن قلیل وی دا تارام آغاز دا واپس کا وی نا واپس کا اپوی اپو مسئلہ بانے وی دا نا واپس کم وی نبی اسلام سا بزو اپوی چی نبی اسلام پدی پوا دے آخو اب اپوی کی لیکن دا غنیمت ہو ادھا کاپیر نا غنیمت پر تر کیا غستے شے دا غنیمت ہو لس پوی شے تو چی را لنبی اسلام تیو لنبی اسلام بتاوی ویل دی دا پخپلو که وی شئی وجلو لی معاکم سهمن اما لم پا کیسا را کئی نبی اسلام سیسا اگر خموسو خومت سیسا اگر سخا باقی اگر حدیث کی چرا دی چه انا حق ما خاصو علی عجن کتاب اللہ دیر لائق دی اگر شئی تا پی جواز اگر اقم شئی کتاب دا اللہ دو کتاب دا اللہ ست ہوئی کتاب دا اللہ حکم دا اللہ اگر حکم دا اللہ چه کافر پر در اپنی صورت کیوں گوری بیا آت مرتا سٹو گرے حکم دالا کتاب دالا سمانا دا ولولا کتاب من اللہ اگو چرنے میں حکم ترپ اللہ نا مک کی تیر شوئے پا اگو سو دا غنیمتون بانے کہ اللہ حکم کرے پا لوہ محفوظ دی امت تا پارا غنیمتون جائز دی کرنوے ملمت تا کبھی ما خاص تو مذاب نازم پوش پہ نو کتاب اللہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی دا تعویل کدہ گا تعویل ہونی شی نو تو قرآن دو دیر آیاتون سر دا ٹکراوی گی چی بہترین اجر چی پا قرآن واخلا نو بہترین اجر نبی اسلام اغسط دیں بہترین اجر صحابہ اغسط دیں بهترین اجر علماء فرض اغسته نبی کتاب الله معنی حکم د الله ان حق ما خط علی اجرا بشکا دیر لایک دے کتاب واو ته بای باندې اجر غشله کتاب الله دا اغدا الله حکم دے الله حکم کړي چې کافر نه فرض تر ک باندې واهله ابا کی گدوی نو وای دی وقول غل پای ک د خریر ک رس پای اتیا اتونه خو د خلاف سل خو د خلاف خو دی خو چې با ډوډا خلیص نوړا واچي اپی سی وګټي بار وای دی کوم او ته دا ذکر کین بلا طریقہ اوسه الله په جیبا تر کې باندې لپات خور کړ یو خدای چې خوب کې نبی اسلام ته خرج دا لیک دی او سړي کم نبی اسلام خر کړ لیک دی وې ایسوم نه دی او اوس دا ذکر کې چې مؤمنان ته الله پاک کافران لخ کار کړ وای دی یو کوم آیات کا کله چې خل ته تعالی دا کافران کله چې مغام شو دی فی عینکم پخ سر وستا تو کې وی خل پستر کې کلی نه لګ اغه لګ کار کړ تاسو پر پستر غوای کې لیک دی اللہ دو پس فیصلہ کی اللہ کہ پورا کی اللہ فیصلہ آگا چوکی دون کے چی جنگو شے پہ سورت بقر سورت آل عمران کے دیر شو مسلم پہ شے دیو بل دو چند آل تم گرول ہوا کم آیا تو چودہ آیا تو کسوے مو تیر نمبر آتو آل تک یو بل دیر اخ کارا کرا دل تو لگ دا کم قائدہ دیکھ دا قائدہ دا تا معلوم ہے کم قائدہ وائے کم کارا ابتدائی او اخیری خواہ ابتدا کے لگ کارا چھ پہو اللہ لگ دشمن چھ تارے لگ ہوئی نہیں کنا نو وردی پہ بیا اچھ دیری نو کافران تے دے لگ کارا کھو وردی پہ بے امو مانان تے لگ کارا چھ وردی پہ لیکن کلا چھ اگر جنگ تیر شا کنا خط تیر شا نو بیا وقت یو بل تے دیر کارا کھو دیدہ کنی ایمان دے بیمان ہے ام یو خوم دے ام قریش دام قریش پدی کشتے ہو یو کم دے یو کی ایمان دے بلکی ایمان نیشتے نو چې چا کې ایمان او هغه یې بنجز براله په پرې چې ډیر دي چې ډیر موږ کو ډیر موږ کو په جوش لګیا شو لکه موږ د زمیدار مو پویږي دا غوېنی موږ بار ټونو په خوا د نو خو وې چې وو نو ابا چې سار کې به وته نو منډې غره غره غره غره ډیر لوټکی به مار کړ پای کې دغه لوټکی انجر پنجر شي ډیر لوټکی ما غره غره غره غره چې کوې به پایاو کنه بیا سبا وہ گڑ ہو رہا شن پبو کی گڑ ہو رہا بدرنا ہوا بیا ستا سب سے ہوتا بیا سدا لوٹ کے رہ رہے ہو پلان کے رہ وہ باہر رہا نو چکل با او بکت شو دا بیا سبا نیغ شو دا شانتے نو بیا بارٹ سپک شو نو بعد بیا بغیر پا آرام چور لی دا دکا مثال مومنان دے چی دی پا زور راشن دی پا اللہ بروسو کی اللہ امدار گوڑی زور شروع کی نو دیدا کی وتا لکھ خیلی پہ ابتدا کی پہ بل بار نے زور پہ تیزو ورشی او التے وتا دیر خیلی دی چې کافران باندې دباو راشي او یریږي لکه د چې یو یریږي بیا د جنگ نشو کولای او مؤمنانو کې جذبه پیدا شي د الله د الله امداد غوړي د الله امداد ته راځي پوه شي دا هغه اشکالات دی په آیاتونو کې ته خیال کوي دا لګې ولو خلیو لیق وی الله چې پوره کې الله په سلا غچو کې دوم کې چې جهاد او د حق او باطل د حق احقاق او باطل ابطال ښکار کولو ولا لا ترجعوا مورا الله تاسو ګل شي ټول پیسې دې د الله اختیار کړي اوس په کومه قاعده دا په دې پینځو قاعده باندې تفریق کړي اے ایمان والا رومبای قاعده سو په شا کوئی بنا ولته یا الذین آمنو اے ایمان والا کله چې مخامشې تاسو ډالې کافرانو ته فاسبوتو نکلا کوي گئی شان کوي واذکر الله کذو دوه مقاده سو اتیو اللہ واتیو رسول واذکر اللہ کثیر اللہ لکن تبلیحونا یاد کہ یادوی اللہ لا یادوی دیر دیر خامخا کامیاب بشی تاسو واتیو اللہ امانی دا ما دوی مقایدہ امانی دا اللہ پیغمبر دا اللہ ولا تنازعو اخلاب مکوی دکم دا اللہ پیغمبر فتکوم کو فتب شلو نصوص بچی واتا تا بری حکم لار بشی رشان چوکل ساسو سیخوی ہوا تا ټیر نه چې واوځي نه پدای کینی کنه تا نو واوځي چان چې واوځي نه بیا او بیا کیناته نشي تختی واصبرو اکلک شي یو تریټی د چولو او تختی د هندستان ته پینځش کالو بعد واپس راغې ویرو ته خدمه میر شوی نو چې راغې په کوڅه کو سره دنه کیږي او خدای دوی ته غوسه ویلې ټیزمار بچی هغه بیا په شامنه دلته بچی راغله تر اوسه یاد دی دی ته غلا تو ته دې ټی ته وتا دا بری حکم الله بشي اواز تاسو یعنی ک دا الله او پیغمبر ته دونه ک مسلمانه ټیز باندې نو بیا بچا ته کته نه شي هندو انګریزان هم بیا ریږي هندوان هم بیا ټیز باندې اوته نو ملامت به واصبرو ما ابرو دې یو داس بادر چاته معلوم ده چې په دغه پسیرا کی واد روانه ټیز واج دې ورسو نه ګوري تاسو ښه داس بادر شه ستکار شو دې هر څه چې کنه خو چې نو داس یا پیر مو چې ته خو نه لیدم چرته نو دې ته دا بری حکم وا وا نو دې ورکه خلاف دې د قران کو قران دې نه نو ټیز باندې دې ملامت به ذلیل به پیغمبر سنت دې خپل نه ګوري ټیز باندې خانه وس بروک لکو صحیح یقینا الله سره صبر نه کړل کیدون کده خصوصی امداد کړي ته ایمه ته خاصه یو مه ته عامه خرچ سره الله ایمه شته ولا تكون مکی گئی پشان را کزان چې وتل دی استاد دې کې دا ذکر کړي ابو جال چر ډیر پشان شو خطر دا ډمان راوتو او خان راوستو اډمی راوسی دا مونږه جنگ چوګټو دې به ختم کو نه خدي برالو ای تر بزنا کارای کو شراب بس کو او داډې وګړې کې مزي وکاو او لوی په دوم دوم راځي الله ولا تکونو کلذینا مګي پشان دا کسان باندې چې وته لګي پشان دا کسان دا چې وته لګي د خبر کورونه به تران په مستای کې وریان د پاره خودن د خلکو لوی شوشا کراوتن واسو دونان سبیل الله اب باندې پاره د بندول د الله د الله د لار د الله د دین او الله بما پا باندې چې کولا موحد حیات کون کړي وې دې له شیطان او عالم یاد کل چې خسته کړو دی ته شیطان هغه بد عمل دی هم بد عمل سو چې مسلمانانو ختمول د اسلام ختمول وقال ویلو شیطان لا غالب لکم اليوم نشته زور په تا باندې نه دی مینه خلکو نه سو کوم یار دور ډیر دی د سوراقه ابن مالک رضی الله په شکل کراغله دی په ابو جهل لا ته چول دی یا په بل باندې عتبہ لا تی بیچو تو یار دیر لی طاقت دیده پتا سو غالب اب باقی که پتا سو غالب کی گنا انو انی جارو لگاو دوان پانچ دار پوچ موت رول را ولمی ای خوش آلو وشن نو پلا مارا تراتیر پیاتا دادا سراقی بن مالک شکل کول را گلو دکا آگے و غلطی کرو بیا خود دیر سو مسلمان شو دیر خم و جاہد سڑے و دورار سڑے و آوا کدن و غلطی شو جنبی اسلام نیو پسران شو نو شیطان چې ولی دل نادر خوشحال شو دا خود پیغمبر دشمن دی نو چې بچار کله براتن ده په شکل کې براته لکه دهیت القلب رضی الله بنو کلب قبیله دهیا رضی الله عنه نبی اسلام یو ځل ویل دا سوق دی زما دا خط قیصر تور دی په لول جن اغل جنت ته دهیت القلب پات وی زه وکینا نبی اسلام بیا وی سوق دی دا خط زما ورته لکه کې مرګو ټوکی خو نه وی هغه ته په لیکل چې خپل دین پرې موږ سره شه هغه سوپر پاور هغه زمانه کې کیسر د روم نو بیا نبی اسلام څوک د خدمات د خط کیسر د ورته د غل جنت دې بیا پاسې وی کې نه ته په درېم ځل باندې بیا نبی اسلام اعلان وکړ وی څوک زما د خط ورته کیسر لا دوی زه او نبی اسلام واه خط دا جبريل لیدل علیه السلام دا د بهادر غولی دا چې کله بیا راته نبی اسلام له دهدوت قلبی د اعلان په شکل کې راته خکر نه کوا چې پرتهنه متاثر شي کو نی تو مکه به غیر تو مکه د شیطان به خوشاله شیطان په شکل به ګرځي بیا تبا خلق و منی کې دبا خلق وین دا چې مولوی ته پکې و شیطانی د مولوی ته په شکل راته د علوم په کار دی دا پوښیو دا شیطان دی دا شیطان په دې خوشحالي چې خلق د قران نه منی کیږي واشه نو دې خو دوه پیجانش پر دې چې پرخ دی ولې فلم ما تراتل تویتانې هر کله چولې دا دوړ دوړ یو بل اپه یې کې دولې دا چې پرخ دی ولې نکاسا علاقبه واپس په خپل پونو باو تر نه وک او قال دا مرتب ده د ابو جال په وینا ابو جال یا امیہ دې کې و وته چرته رو چرته چرته ولې تخ دی ته دم پلاګي وقال اني بري من كد بيزار مثال اني ارام على ترنا مولى الاغا چ تاسو نه تاسو ني ني مغ پر تل دي اني خاف الله درګم د الله نه وا د الله رب کې و شه دان کې یو يرا اغا د الله چ سره د قران سنت تابع کی دغه يرا تر جنت یو یار هغه د چې په دنیاي دغه تیاری چې نقصان راند کی مړ مین کی دغه یار د شیطان یار یار هغه چې د الله نو یری د الله کتاب ته کې نس دې کې عمل په شروع کې د پیغمبر په طریقو روان دغه یار دغه سی یار اکاز د الله نه دې لري کوم ګیره می پریږه د جنو کو الله دې قرآن ته نه کیندا او ته شیطان ان یخاف الله یقین زیار کوم د الله نه والله شد العقاب الله سغذا بالا اذ يقول منافقون ياك كجيب منافقان دين منافقان با شروع شو چون جهاد مقدم نو منافق همیشه جهاد نه من کول کنده فکر او سرمنس کی جدا دې بې ایمان اخر دین بزان ساته دار لستونی ماران دی اذ يقول منافقون كجيب منافقان وكتان چپ یعنی هغه کتانو چې په لون کې مرض منافق تو وی ویل به دا غره اولاد دې کوم کوله دوکه کې چوری داخل دین دې دی دی دو کدی ولدا مو مسلمانان نیو ارچا نیغ نیغ گی گورا پتا بے اسو لگی نالاوی نا دا دو کنی دا متوکلین دی اسوابی سمار کری توکلی بروس پا اللہ دا سالما ومیر توکل اللہ او چاچ دان سبار پا اللہ اسوابی سمار کر ابیدان توتا فین اللہ دیون حکیم پس اکن اللہ دی غالب خان دی حکمت ولو تراک چروین او دا منافقانو جدا دا خبری کری دی حال بسو گوری یا جہاد نا اوڑی او که چرته ویني ته کله چې روحونه اخلي د منافقانو نه پر کفر په معنی منافقانو د کفر هغه اعلی درجه ده چې هغه کفر د منافقت کله چې ویل به منافقانو ویل به ته کله چې روحونه اخلي الله د منافقانو نه پر کله چې روحونه اخلي کله چې ویني ته کله چې روحونه اخلي د منافقانو نه پرښتې وی ولا مخونه د دی او مکناتی دی او تا او سکی عذاب دور لکه یو دور اور سره تکړه سره چې دا سر خپل ځای کې کله پرې مخې وي کله پر کناټو باندې وي او تا وای دا ستا عمل ته خو یاري کافر نه کنه تا خو مجاهدین ته وی چې دا خو دوکه کې چې پرې وتی دی کنه او تا ذالک دا ستا دا صدا پس پساب دا قدم دې دې چې مخې لګو استاله دا ستا غوي نه وا چې دې غره هولای دینم دینهم دی دین دو ککڑی دی وان اللہ او شک اللہ چینا دی اس ظلم کن که پخ پر پیچا باندی ظلم سی غدا مبالغی او ابی جمع را نو کتر مبالغی مانا کر جمعی که اللہ خوب فسادی مانا را بی حدا شا ایقینا ندی اللہ دیر ظلم که پر دیر خلق کن مطا دی ما پر مخالب خوبی حدا شا لگ ظلم که پر لگ خلق کن نا مبالغی نمان عموم واقصا ندی اللہ ہے ظلم کن که ابی دمان پرواز پرد پیچا ظلم نہ کئی دار شیخ کمالو رحمت اللہ علیہ پہ لگ ٹکی کے بے پورا حال کشے کداوے حال دے ادا تشبیہ اور کئی تو کثرت کے حال دے کافرانو یا دے منافقانو پشان دے حال پیرانان دے پشان دا کسان چی مخی دینو کپرو بیات اللہ او انکار کو پاتن دا اللہ باندے جہاد انکار کو توحید انکار کو وحادم اللہ بدونوں انی والاغول اللہ پس عبدو جی گناہ اندار دیبہ مونی سی بیشک اللہ دے طاقت والا سخ عذاب والا ذالک بین اللہ دا پدر وان دا صداگانی دا صداگانی اللہ والا ورکرین دیلو خیمان نصیب کرو خودی اغنیمت بدل کنو ذالک دا صداگانی دا دنیا دا آخرت پدر وان چی اللہ چرن دے اللہ بدلوں گا خپل نعمت چکڑی پو بہو قوم باندے تردے پر بدل کی دی آگ آخکان چپ دیوی لازم دا صداگانی ولیش دی بانے نعمت کرو یو دا آدم دا ابراہیم اسلام پا اولاد کے پیدا کرو بیائی دا نبی اسلام پا سبب با بل نعمت بکڑو خودے کا بدل کروی نمانا نو اللہ دا صداگانی ورکرین وان اللہ بے شک اللہ سمیون علیم اور نزول کے پو ازاد تے اس بیا تشبیر دا پا عذاب کے دا ابو ہم کدا بیر کرون حال وی پشاند پر آنے آندے اور پشاند آ کتان چھ مکہ دینے ہو کدو بھی آتے ربیم تکزیب کو پا اگئی پا تون درخ پر آن دائی مکہ پا حلق نام حلق مکہ آگئی پساب دو جروم انہوں دے اگئی نو دائی بام حلقم اگر پر مکہ پر آنے آن وکل ان کانو ظالم طول ظالمان ان شر و دعا آب بیند اللہ بے شک بدترین پر جاندار ہو کے پنیز اللہ کتانی کپر چھ انکار کرے قرآن انکار کرے توحید نہ انکار دے جہاد نہ پھم لا من دی ایمان دے اللہ پاک کتاب باندھی اللہ نے اقرا اتم کتا لوس کرے اگو سرا اتہم پکارو احد مصدر دے اور مصدر پر مفعول بانے من ناراضی خا عاد ته هم پکارو کنه خود دې کې چون کې د لوز د اغستو مفهوم عاد ته منهم انت وعده لو سر او اغستو د اینه د نجن ثم انقضونا بما تيدي عاد قل وعد في كل مره بار يوزل كي هم لا تقون ادين يرغد بدع هداينا تقوى لك بغض داش دي بريد نخري سر غير نبرنا تقوى لك بدع هدا فما انا دا ادين يرغد بدع هداين بدع هداينا چدي سور صدا دا فما تتخافنا في الحرب بس كترمون دلتا دا بدع هدا خلق بجنك في الشفا شرد بهم او ترو په والو دی باندې آسو چرسو دی نه دی دا ته وا چرسو خلق دی برت وادي دنسیاتو کی یلګ مسلمان تر جنگ ونه ګوره لالم یو دک کرو خامخاج دی پن وا لی چې بیا جنگ نه کی مسلمان دا ته وا نرمی نشته اوسه وای ما ته خاپنه من قوم خو په ماند علم ده خام او که چرته پوه شي دی قوم نه خیانتن د بیلو زینا تا تر لوس کړه د پوه شي دی بیلو دی کوي د لول د عهد په اړه کې به مال دوه کرا کوي نو فن دې لېما ارتاو کا غیتا دا غلوز الا سوا لتكون سوا الا چې شیطان برابر په داور صورت داور صورت سوا القتال دې کې دا وایي مثلا تاسو قوم سره وعده لکه هندستان سره وعده مونږه وعده شته کنه د مونږه امبسیل دا غیدل تکي دا اوس مونږ ته پدوی چې ایدل ته سړی را دی کې د ملک په فساد پیلاوي نو په کار چې مونږ ای سره ول دغه وعده ختم کوم چې بای دا غي دا امبیسډر اولی ګولته دا کله یې امبیسډر دلته کې یا د امریکای امبیسډران دلته دې لپاره موجود دي چې له تور د خلاف خلق دی نه غي له پیسي ورکه غي نه غي حکومت ته نو په کار چې دی امریکای ته خپل دغه لې چې بای دا واخلې واه سره مونږ راپاس شي دا شان ک بل ملکی هندستان یې ته ولېږي نو بیا اوس وای زما سره معاهده ختم اوس به مونږ جنگ کوو دا د اسلام طریقه وه دا نه اوس یو ځل چې قرآن له وکات راغې وته وی جی پلان کې سب څوک سه به اتیات سیبان خوشته وی ډیر له تجربه خپل تجربه کوي قرطبي شریف پکې بیان نه یو مدارک شریف پکې بیان نه یو روح المانی شریف پکې بیان نه یو ډیر له تفسیرو بیان نه جی کنه شیخ وی خان او کنه جی رپتونه ډیر خخوي شیخ وی دا تو تراوسته دی اسه مان کوي نغه دا مان وکړه او که چرته تاسو یری گئی ته کوم نه ده بیلو ځای نه نور تاو کوي دا واده چې شی برابر په بیلو ځای کې هغه بیلو ځای کې تم بیلو ځای کې چې برابر شي نو بیا څو ان الله لا هغه خائن نه تم خائن شه ها یو کا اور څنګه ته پوس کوي ورش هغه سوی یا ته چې ولا صفت کې وی زب سبا راشه وی اپتا باد راشه تو اپتا باد راشه درې اپتا باد راشه بیا چې راغ نو ته یرم وی دا چا کړه دا مان دا ته چې وی دا یو کتاب کړی دا وی دا غي مناسب بوسانه پیلی دا الله ته چې الله دا کتاب بنا سره پوه کې چې دا مسله مانی چې دا مسله مانی هغه خرا په دې کتاب مو پویا کوي یا کوم کتاب دې ما وی ها دا واخلا سم تو درو د شیخ شاه کتاب او د ګوري او دې کې غنشته او دا الله تعالی الله مسلم سوال کړ چې الله کوم د دې اخري خلق نه اپ دې کتاب مو بیا کوا اصل کې دې کې سو هغه کې دا خبرونه دا ما چوکړه اصل کې هغه داوه د ثوره غیر ال کتاب په سبیل الله لتكون سوا على دعوه ثوره په شی په څه چې تد یو عارض د وجه یو عارضی کار چغسو زب مسلمان د کافر بسی من کی جہاد دے چې میمان دراړي یا بج نو ته من شوی دی یو عارض او غسیو غو معاده او تا د بل جه معاده کې د معاده په شکل کې تاسو بیمانی کوي نو ته دا څنګه چې تاسو واده ما ست معاده ختم شو دا نه جد بنا ته په عملو کې معاده کې دا بنه کې په دې باندې وکد عادت ماویر رضی الله عنه داغه هغه د روم والو سره واده کړو او موادی ته یو میاشا دو پاتو د خپل پوجو پټ پټ پټ ال تر لیګل پټ پټ مو پاتری لیکلی په زمانه پټ پټ لیګل دلته کې یو امر ابن عباس رضی الله عنه خبر شوه د پاس شور شور شوره تل له اول ته منډي وای اسس غلې وای الله اكبر الله اكبر وفاون لا غدر الله اكبر الله اكبر وفاون وعده پور گئی بلودی مکوی خلقو ماویر دم خبر کوئی وی رائے والی چرا وی تسو ہیں وی تو دعواما تا تو ہم دست نران خلقو صحابہ کنا و تیوی ایبا نبی اسلام نوری دینی چا سر دی موعدہ کر گا تر تو پری موعدہ ختم شید اگر تا پڑکیم بد نرا والی تا دا سنگ کار کے اگوی خا اگو واپسو پوجونے واپس کر خا اگم دا سو و پوجونے واپس کر بیولودی نار دیو جا منگا گو ریو پلا اندستان ترنگ وعدہ را پکی منگا مکو وی ناغی چی کئی نو کافران دی کئی اگر چی کئی نو اگر تا اعلانو کوئی بایی زمانکس تا امبیسا ختم شوی اوز با جنگ کو دید بیا تا تینگ شی اندستان یا امریکا را اگر تو امریکا دن کوئی ملک روانے کئی کنا نو مولی سب لوگ پویا کده جرن اعلان کنا ادا باچان قرآن بانے پویا کن و توا دیتا امبیسا واپس کئی چی بای خپل امبیسا اوڑی اخپل زراوالا اوس باندې څنګه ستاسو جنگي ډېر بیا ته ټینګ امریکا به تاسو به مينتون شروع کی دا داسې کتاب دی غیرت سړی ته خی بول شي وایم تخافن من قوم او کچرته پوه شي د قوم نه د بیلودان چې دی ته لوز د عاد په لو په آر کې د نقصان ته مونږ ته مسلمانان ته فن ویلم نو غردو غیتا دایا وا هغه عهد و باز ما سا عاد ختم شو دید پارچ اور دو تسلا دید پارچ شہید تاسو برابر پوک پا داور سر چا قتال لے ان اللہ لا حب الخائنین یقین اللہ مین نے کہی دی خانت گرو سا ولا سبا نزن کفرو او گمان دن کا کسان دا اس تسلی تا پی یری گا ما ولا سبا نزن اللہ بدر دشت کافران تبا کی او گمان دن کا کافران چی دی با دی بچی دا اللہ نا انم یقین دی نشی کمزور کړه الله لرا وای دولا ما او دیو په الله وی زستا بات ستم امداد کوم خو ته به مسکه کنا تیارې به تم کې کنا وای دولا ما او تیارې کې به فارد کو فارو مست تاسو سر چې مو تر سیګی سر چې تا که د انی چې د غی عمره چې ورګه یې ته مم یوبه میټه مم یوبه مم روک کمړه پتو شو لاو یو افغانستان ته ټمبه مو برابر نه کړو روسیان هم برابر کړ سوپر پاور بل پاور امریکا هم برابر کړ نو دا نه چې دغه عمره طاقت نه چې ستاسو روسی تا د ټوپک وځي هغه سره بم دی هغه ته ټینګ دی تا ټوپک دی ته ټوپک واخلاص کې میدان ته وځه ان شاء الله په ټوپک به ټینګ به ختم کړه ادا شي دی بیا په افغانستان په دې سره چې د افغانستان کې هغه هغه عقیدې دي کوم چې قرآن غواړي نه هغه عمل اکثر بدعت دی پکې خوشی دا چې جہاد خود حکم جہاد کون اللہ غی سر مدد کر دے یعنی عقیدتا نہ وہ ٹھیک دی انا قران کریم میں پوئی گی خدا جہاد خود دینی فریضہ داغے کولا داغے دو جہ اللہ مدد کر دے او تیارے ہو کے فرض کو فرض ہم چوا تر تھی گی کہ روس را نہیں سے اس چنو چا تا ڈو پگو جا تا چاڑا مارا پائی بے جنگ کو بیا گئی نہ بے کلاشن کو پیا سے بے جنگ کو آخر کار بیا اللہ دل پتھر رہا او تیارو کې فرد کا پیرانو سور چستا سو اثر تیږي من قوت نه دموت نه یعنی نشانه بازی و غیر زکای نبی صاحب ان القوت هي رمي دا هي رميو دا غد تیر نازي دا دا قوت څه شه دا تر تیر نازي دا نبی صاحب یا ا قریشو ارمو فان اباكم كان راميا تو بابا چو اسماعیل السلام هغه غره تیرنده اولین سخت نو من قوت د تاول د اتم د طاقت نه نی نشان بازی د کوي و مری بات الخيل تلول د اتم اسونه مراد هغه وخت ټینکونه دي اوس یا جزونه دي نو دا څه د پارتي اره کې توربونه بي یرو په دې تیاری باندې دشمنان د الله او دشمنان ساتو چې کوم موجود دی نه یې او نور دشمنان دی بیو دای نه سیوا یا نوی نه نه پته نشته تا لا تعلمون ما تاسو نه پیژنې دا دشمنان الله پیژنې دا نبی الله موجود دی پدې کې تعلمون هم کې تعلمون کې صحابه موجود ټول اولیا دي الله وی تاسو بل دشمنان نه پیژنې څوک به الله یا علم ما الله پیژنا غولا او استصدی مزید مال دی لګو الله ول درکی او چې خرج کوي تاسو شی په ټوپک په تورا په ټینګ په جیاز پلار د الله کې پوره پوره بدل کتاب ته الله دغه اجر معلوم وان تم لا تظلمون تطلب دیاته ونشي د دې اسرائیل یو خدای ګولډا میرو کسوا هغه یو وخت کې ډیر زیاته معاهده وکړه امریکا ته اصلي ډیره غټه معاهده په عربونو عربونو کربونو کې کله چې هغه په پارلیمنت کې نه خبر کې دي نو خلکو د هغې پارلیمنت والو خلاف کو چې دا خو ته مونږ لس کاله او مونږ واښه خورو چې تا دا دور مال مونږ اصله باندې لګې هغه دی بس پرېږده ما ویلي دا به کېږي دا شانتې د دې به تاسو فایده وښیم هغوی یاره مونږ به څه کوو دا خو ډېر زیاته قرضه په مونږ راغله هغې ته پرېږده دا به پوره به شي هغې باندې هغې په مصر حمله وکړه او دوره غنیمت راغی چې د هغه اصلې په لس نه هم زیاته سره راغې بیا د دې امریکې یو دغه رپورټر هغه وایي ما دې سره رابطه وکړه زه راغلم چې دا ایډیا تا ته کوم ځای راغلی چې دا اصله دې اخیستې وه هغې وی کې نه وی د هغې دوه کورته راړې یو ځان لی او ماله منځ کې دغه کېښوده او په خپل لاړه چای باندې کړه نوکران نو کور کې وزیر اعظم ده نن چې په مسلمانانو پاتې ګرځي هغه که دغه سړیتوب دی یعنی مسلمانان نه دي لیکن انسانیت خو پکې شته کنه د خپل ځان د قوم دپاره دا عیاشی خو یې نه کوي کنه نو هغه لاړه په خپله باندې چای باندې کړه او راله ووایا نو دی دو ته دا وامه هغې وته خبره ورته کوم خو لیکې به نه ده چې زه مړه شم بیا وایه خیر دی خو چې زه ژوندی یم دا به نه وایه ښه وی دا ما چې کله کالج کې ما علم تقابل ادیان ما مضمونو د دینو وی په دې کې زه ډېره ما وی په دې مسلمانانو باندې ریسرچ کو چې دی په لږ وخت کې دا ټول دنیا څنګه واغسته په لږ وخت کې لږ کسانو باندې وی ما د نبی مسلمانانو د پیغمبر هغه ژوند وکته نو هغې ما وکتل نبی اسلام کله دی پیغمبر مړ شو نو هغه نه صرف تورې پاتې شوې او جنگی ټوپۍ زرې پاتې شوې یو دوه که درې اسونه بس نور دغه ته پیسې نه ما چې اوهو دا خو اصل شی خو دا دی وی زما ړه کې راوې کې چېر زما ته اقتدار میلاو شي نو زه به اصله اخلم او زه به اصله اخلم دا ما په دغه ایډیا باندې اخیستی وښه خو یې دا شایع کوم ځکه مسلمانان چېرته پوه نه شي د پیغمبر په طریقه دې عملونه کې چېرته که نه مسلمان څه کوي د دې هغې خدمت ول نه کوي چې پیسې وګټي د هغې نه د یورپ والو خدماتو کې پیسې دې وګړي د امریکایي خدمات دې وکړي چې پیسې وګټي په دغه طریقه دی خو د پیسو وکړې دی د غیرت خو د عزت وکړي خو دی نه سر نه دی څه کوي چې جهاد وکړي وایه نو دا الله ویلی پوره ورکړم ته ولګو زه به درکړم د الله په جهاد کې به الله دور ته درکړي چې بیا به ستا په اندازه به موږ دور ډېر به درکړي وانتم لا تظلمون وانتم بقوم ان شاء الله خرج کی تاسو چې په لار ده لکه په جهاد کې په تور وصلو په ټینکون جهادو پوره پوره به در کې تاسو ته اتا تر به زیاتې ونه کړی شي اوس د دې تیاری نتیجه وګوره دی چې کله تیارې نو تاسو ورته سولا کوي ستا په شروع ته باندې او کله تیارې بیا به تاسو جی مونږ پر یار مونږ مو بیا دای په شرطونو به تر سولا کیږي لکه ترکو سره چې کوم معاهده کړ سل کال به تاسو نه اصله جوړوئ نه به تیل راوباسئ او د دې نه روسیه دا قرایب هم تاسو نه اخلئ سل کال ولې ای جهاد نه کړی دا خو خلافت لوی طاقت و خو بې غیرته و جهاد یې کونه یورپ پرې راغی برابر یې کړه وان جناحو لسلمی او که چېر دی میلان کړه سولې ته کله چې تیار دی دوی به تا ته چېر مونږ ته سلو کوی ښه فج نه اخله نو میلان وکړه دوی ته خو چای وکړي او که نه ته ورته وایې نو که ته ورته نه وایې بیا به دای په شرطونو باندې به ته دا کې دای شرطونه منې ګوره دای ډېر خراب شرطونه دي بیا تا ته به وایې ټمبام به نه ساتې ته وایې ښه جي ما پرېږدم مونږ نه ساتو او جي تاسو به فوج به لرې کوی وایي ښه جي نو توکل الله او ځان سپر په الله باندې یقینا د الله اورېدونکی پوهه ذات دی کله کله داسې وي چې سولې په شکل کې دوکه وي نو الله وایي خیر دی تا په الله توکل کړی دی نو خیر دی غم وکړه وایي یریدو ان یخدعوک اکه اراده کوي دا کفار چې دوکه کړي تا له د سولې په اړه کې یقینا الله کافي دی تعالی الله دا الله آدات چې مضبوط کړی ته په خپل امداد باندې او بل مون او په امداد مؤمنانو باندې والله بین قلوبکم او محبت چول په میندړونو ستاسو کې دامل نعمت مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راشي لو انفقت ما فی الارض جميعا کچرتا خرچ کړی هغه څه چې په دومره کې ټول مال لفظ بین قلوبهم تا محبت نو اچول په میندړونو دی کې لیکن الله محبت اچول په میندړونو دی کې په ایمان په سبب د قرآن په سبب یقین دا اللہ غالب حکمت والا دے یہ نبی ہو او پیغمبر اسلام آداب امیر تھا او پیغمبر اسلام حسبک اللہ کافی رہتا اللہ ومن آغا سکر اللہ کافی دے و حسبک من دا پا کب آنتا اتب شم و حسبک من کافی تعالیٰ تو اتباکش تابیر استار مومنانا بل چاندو اما دغتا موکو اللہ لکافی دا خفل ملگر لکافی دی یا حسبک اللہ کافی تعالیٰ اللہ و دا من با پا آد عطب کی پا اللہ بانے او کافی دے آغا چالا اللہ چی تابیر استار مومنانا پوش پی چی سوک دا پیغمبر تابی اغل اللہ کافی دے آغا بولی ریگی یہ ون نبیو اے پیغمبر دیتا ہم ترغیب و تشجیع فی القتال آداب امیر تا چی دا سے ملگری جوڑ کا چی دور تیز کا چی یو کس لسو کس اندار نظر تیر دا سے بے جوڑے او پیغمبر دیتا ہم حرد المومین آل قتال تیز کا مومنان پر جنگ بانے حرد المومین آل علی صلاة ہونوی علی حج ہونوی علی العمرہ ہونوی علی الزکاة ہونوی ذکر دا اللہ تب دا اخبار تو غیجو آگان بمر کئی مزن بم کئی خد بم کئی اصل شدہ ہو جہاد جہاد جذبہ کو پیدا کا مسلمانانو کے غیرت پکرا والا دا سے غیرت اور دور تیز کا یا کومن کو مشروع صابرون کچری ستانا شل کتان کلک کلک پہ اصول دی صورت بانے اگر اصول دا میدان دا جہاد منی شاکینا اطاعت دا اللہ رو پیغمبر کئی دا امیر اطاعت کئی خیانت نہ کئی وہ پدا کئی کلک کا کوئی کلک سل کتان کلک یغلی امیت غالب کی پا دو سو باندی او پلس شل پا دو سو او کچری ستاسنا سل کتان کلک پوسو لبانی یغلی بوال پا من اللہ دن کبرو غالب کی گو پا ذرو کتان دا کافرانو پا دیو چی دا قوم دیچی نپیگی اس اللہ نا خواب پا اللہ انکم اس پک اللہ تا نا داو کم اوس الله سپک دا کوم تاسو نه د شلو کسانو غا د لسو کسانو او علما په دې الله نه په کوم ضعفن چې په تاسو کې کمزورتیا راځي بس باندې معنا کوي ضعف چې د عین زبر شنو معنا د ایمان او د ارادې کمزوري او چې د دوه د پی د عین پېش نو بیا معنا د بدن کمزوري نو دې کې بدن کمزوري نه دی د ایمان کمزور برقرار شي د قران نه بل رشي وي تاسو دا تر قیامت بردا حکم دی ښه او کچر اوس سپک الله تا نه دا حکم د الله سپدا لس تر جنگ اپو دی الله چې په تاسو کې به کمزور ته اپ خل دی را دی او د دې ایمان وای کوم من کوم پس کې سرویس تا نه سل کتان کلاس کلاکو نو غالب کې په دوه سو باندې وی اکم من کو الپونا اکو جریستان در کسان کلک غالب کی اپا دو در بان دی واللہ محصا بین اللہ ترک لکی دن کو دی اللہ دا اللہ امداد دا سرائی ما کان لی نبی اس دا امیر تا ادا برکی چی امیرہ تب اگر دا غنیمت خیال نکے تب ارادہ دی چی دا کافران ویدی دیر توی کما چی کافران کمزوری چی کم شی البته په دې کې غنیمت را دي جدا خبره ده ابا دمنی شي وي خو ستا به را ده غنی غوره ما قال النبی ندی جاز د فار پیغمبر ته ما ده نو پیغمبر دو دغه د فار ول وارث د فار د امیر د فار ان یکو لا اثر چې شي د فار قیدیان او ساده اثر جمع اثر قیدی ته د قیدیان او خیال بنه کوي حتی اوس خلنا فی الارض حتا کې چې خیوین اس خان وی خوین تولتا خیوین توی که بزما که دا تک باران چوی خورو نو بایگ دا تو بایو او کتوا چه نا غنیمت نو بیا اتریدون عرار دنیا تا سرادا کوی دا جوانده دنیا او الله اراده کوي د اخرت ویني توي کچه اخرت وګټي دا والله عظیم حکیم الله غالب خوند حکمت ولولا کتاب من الله اكو چرنه حکم ترپوال نانا سبق مقدس پس تیر شه پس په حلت د غنیمتونو باندې په فدیا غستو باندې چې دا له محفوظ کله لیکلی دي چې د اخر امت د اخر پیغمبر د امتیان د فرما غنیمتوم جایز کا کړی په فدیا باندې قیدی پرې دي دا ولما جایز کدا حکم نه وې لمسکم خامقار ستو تاسو پات گج تاسو واغتو عذاب لې نخری دانا چې د غنیمت حاصل کړ حلال او پاک ویرد اللہ نے کہ اللہ رے بخون مہربان کر چ اسارات بد راو تھے شو قیدیان نو نبی اسلام دی دو دو دو وزیران نبی اسلام دو وزیران پس مکبانو ابو بکر صدیق عمر فاروق ا دو وزیران پاسمان کو جبرئیل اسلام میکائیل اسلام نو اللہ دی وزیران سا نصرہ غستا ابو بکر تسوائے اگر تو خدا واما چیک دی پیدیا پیدیا بانی ایماب که پیدیتی والی پریگری خبی دو کار بوشی یو خدا ده چه زمان مالی سید بخشی اصلا بوادو پیدوی اب دوی مدارا چه پا دی با اخسان ہوشی اور ابو که پختانو که دا کمازش دی سر دی اخسانو کن دی اخسان نیر بیا کارنگی یو خودیر دلی انسان چه اخسان نیر که کنا یه لوگ سری تو پکی دی اخسان نیر رای او کچر منگی ملکو مثلا نو یو وداو شی من با دغن محروم شو بل با داد دیان خلقی بیا بی بچی بی ایمان رانه بی بچی نام یو پا جهاد که وجلی گوه ده موسیل ده پختون رور چه پا جنگ که مرشی اقا بانده ادو دشمن ده لاسل مرشی پا اقا بانده نی خبا خوش ده پتاگای بانده تو گوه اینجا اقا بیانم اپ که ده پیس طریقه بانده یا اسی بیسه او اجنی اولی والا نی پریدی بیا نی ده پرید موسیل نو مطلب دا که اوس موږ دای مړو کوت خو جهاد کې چې مړ شو هغه مړ شو یو یا کسان خو که دای اوس موږ مړو کې دا کوم چې یو یا قیدیان نو دا به دای پړه کې لوی بغض کینه پیدا کی دای به ایمان درې وی خا خا وی عمر ته سو وای وی دا ما چې جی ته تور واخلا ته خپل تر وای نه علی بر علی خپل رور عقیل به وای نه او بکر به لګ خپل زیب امر کی دا یو یو نبی اسلام خو عمر ته خدا ته لکه دا نوح علیہ السلام چی اے رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار اللہ کور دے کور دے بچی تبا کا ایت خدا سے کہ موسی علیہ السلام چی رب نسمی سلام وال وشد على قلوب فلا ترى العذاب الیم تو خدا سے عمر او بکر تو خدا سے تو خو پہچان دو عیسی علیہ السلام چی اگر ان تغفر لهم فإن عبادك انت واشه ستا باندې انت عظم فإنه عبادك انت تغفر فإنك انت العزيز الحكيم سورة مائدة کې موږ دا ویلو موږ دا ځای وی ته خدای عیسی اسلام په شانتي مشابهت کې او ته خدای ابراهیم اسلام چې هغه وی چې په مان ته باندې په نومې دا زمانه سورة ابراهیم کې راشي او مان راتانی چې دوی خلاف کین ته ما پیو کې الله نو بیا بعد خلک دا کې یو بکواس کړی وی هغه وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا وی وی نبی اسلام جڑل او یہ چی یہ روز بدا اللہ عذاب را دیو او صرف عمر با پاتی شو ام منگ با طول تبا شو امتی بچ کی دو پیغمبر با تبا کی دو شاہ باسے اصل که نبی اسلام دو جڑا وجہ سوا نبی اسلام دو جڑا دو وجہ بی یو دا آئیو که قومی غیرت ہو که خپل قومی زندرون کیولی دو جڑا ول رات چی ظالمانو کزما خبر من ول بزل کی دی خپل کوم سره خپکی چی زل کی چا کی قومیت نی اگر سره نه دی از سپین ملان دی او دوی ما داو د جڑا سبب چې په نبی اسلام د پیډیو کوم کو د نبی اسلام زوم چو ابو العاص رضی الله عنه د حضرت نب رضی الله عنه خاون نو اغم قیدانو کو نو اغه خد تخت الاقتداء څنګه کېد شمو دور پیسی راو دیگه نیسا پیسی نیره نوی نیسا یو هارو چه مورو لرکو پا داج که پا جهز که خدیجه بی بی آقای پا که خدا نوچه نبی اسلام اگه هار او که تکنه دو پجراشا اداره ادون اتیاد شوی وا زکر داد نبی اسلام دو اجزه ملگره وا نبی اسلام سر دیر دیر امداد کرو خدیجه بی بی عائشه رو دیالانه وی دو با دوی چه تا نیم پس خیده لیم پا زندگای که اولی پس خیده دیر لوی سڑی لروا اده دیر لوی سړی د پیغمبرانو سردار خدا اډیر لوی عالم او خیستم بینتیا پس او پس خیده سڑی خو پس خیگی با دل چاقه سا علم زیادی یا داغ مرتبه او چدی خاندان او چدی نو بکر صدیق لوروا او عالم هم دیده و خیستان و اطول که زوانا ویده چر نیم پس خیده دی وزده با خدیجه تا پس خیده دیده لانه تا چی منگ با چلک که خیار کاتوای پاکر ماتا بی چی تا حال عدیت تا دا خدیجه ملگر لگلی دی ما بڑا کچی گورا سورا مین خاش دورا مین ما سر نبی اسلام بی واشه نو دا خدیجه بی بیو تیاده شوا دا غریبه ملگره و دیر مالی پا نبی اسلام پا دی دین بانه غیلا گولو دیر زیاد مال او نبی اسلام لی دیر سپورت عمر کرو نو جرا دا غصب بخوا ابا کی لولا کتابا نو ستا گوری کچرنه و حکم ترپا ولنا تلدان تیرشه پا کم زاکی پلو هم محفوظ که اللہ لیکلو چه اخیر اومد تا پارا غنیمتونم جایز دی نبی اسلام وای زمانگا جزای تا اللہ و قتل نمو لی غنیمتون جایز کرد نور اومدون بانی غنیمتون تا غسل جایز نم غنیمت باید برا اگن آقا بی پاگه او چه زاکی و پاگه زای بانی بکی خودم بای باسمانی و راقی ختم بکن اپی دیا غسلو ناروا بو یا یعنی یا وجل او بس یا پری خودل کچرنه به حکم در طرف دا اللہ نا کتاب همان دو کم خواه او تا غالیز بتاعتان شیم این ناخق کما ختم علی عجن کتاب اللہ دا غالی پوش پا اتا چه دیر لیک دا غشتاس پی عجر و آغسا غدر دا اللہ حکم واشه نانچه دا اللہ پا کتاب آن چه پیسی او گرد یا طول که خاجر شعبه سوا دا قرآن نا خلاب دا طول او کچرنه حکم طرف دا اللہ نا مخیطی تیر شه پا خلت دا غنائمو دا فیدی اغسطو پا حلال والی نو خام و غرص دلو تا تا پا آغسکیم چی تاسو واغسل فیدیا عذاب لوی کچر دا پخانو مطون حکم وین تاسو بازاب را واغا پخانو مطون حکم تاسو لنده نو اجرا وجه اختاس پو شوی کنا نو خرج دا آنا چی تاسو غنیمت آسل کم حلال و فاق ویرگی دا لانا جهادو که یقین اللہ بخون که میرو بانده او دا آغا وما قاعده دا میدان دا جهاد نباد قیدان را اغلی ایتا با تقریر کی امیرم چه گوره اتا چه ذلیل شوی وجه سوا زم پشان خلق ایتا تو ولی ذلیل شوی ذکر چه تاس که ایمان نو نو که اتا ندا معلوم لار پده تاس که ایمان نو که تاس ایمان را رئی انشاءاللہ تعالی والا دین دیر در کی نبی اسلام دا تقریر کم نو چه خیر دا نبی اسلام تو بیا نبی اسلام چه پیدیمو قرار کرن نباتر دیده و نبی اسلام توی چه یا محمد لام اون سلمان شونو رارینو یا محمد یو دل داغنه چه تا پوت که اباتر دیده نا چه تلوی اکا نبی اسلام اقوی ادازنی چه تلوی ما ویده داغنه مخ که پیدا ما اولوی آقا ده پیدا ازم مخ که ما خلوی آقا ده دیتا ادب وی پیدا ازم مخ که ما تره او کنه خلوی آقا ده نو دا عباس رضی اللہ عنہ نبی اسلام چی دا تقریر کن بیایده تاوی چی پیدیا غسان دیو تی یا محمد دا تو کن وی ما خو وسوا دینار چی و غمانا دی غسی نبی اسلام اگر غنیمت تی اگر خو لارا اگر دا مسلمان شریک دی طولو اوز بطا دا خپل زان وقت عمر که دی رون عقیل و حارس دی پیدیا مور که ویسا که تما زما بچی دا خیر تا کیه نه چی باید ما بچی خلق اللہ سنی چی خیر را کئی خدای او بخا نبی اسلامو کانا یہ اترا ویتا چی رات لی کانا تاو می پاتل تا سویلو سدی ویلو چی جنگ لات لی وی ما سویلو تاو اتاوی چی پلان کی زائکی می پیسی پٹی کڑی دی کتا مرد شو مارا با ویتا تا چاوی تا تا چاوی نبی اسلام ما تودا وی او دامی اشہدو اللہ الہ الا اللہ ویدا خبر دا او می پاتل ما خدتا ما تا مار عباس تا نه معلوم افضل تا نه معلوم یو دم ایمان را خام پوشی پی دا کسی خوان کهی دا دروغ کسی چه پا جماعتون کهی دوائه دا کسی خوان کهی که دروغ کسی یو کسو اگا دا خلق لارا انا اگا دا که دا بابا قبر دا خلق لارا نو بابا پش پی که یو کس تا دا غشا حاضر شپ خوب که بابا دا کتان جلال دیسه خوخ بختی بوختی قیمتی اوخ دے بوختی اوخ ہوا تھا نو بابا ہوتا ہوئے پخوب کے چل کا ماں ہمیشہ چکا مہمان خاطر ہوتا تو ماں مہمان ہے انو تا تو تا دا اوخ مال راک وہ بدل کے دا ما اوخ را دے لالو مدی مہمان ہولا اول تو بسو کو منو یہ تو ماں دے بچتے والا خوخ در کی ویخ بختی بتا دے دا آم اوخوا بختی اوخ بدل کی دوی قدم په خوب کې زغاو شو سلام شو مشوره چرا پاج ګور بابا راو د قبر نو خلال کړي ټوټي ټوټي کیږي دا دغه الله ته نه غي مخلوق نه نه غي قیند خبري کیدا دا په فضایل صدقات کې ذکر کړی دی خانه واشه کتاب شته دمزان نو قبر نه انو نو بس چې بیا روان شو نو مخ ته سړی ولاړو ویلکه وی پلان کې دا زوګه وی زما وی ادا تم پلار وی تا تم پخو کو ما تم راغ رو پخو بابا چی تم ادا بوختوخ نه دا پلان کی اور کی خا دا کسی دی دا ایمان تی ری خر کو ایمان دن نه کی کو پریات دن نه کی دا وشته دی کتابن دیری کسی دی بگه پک تڑے گور نو واسه ارث اللہ کی امال ام اللہ ور کی یو نبیو او پیغمبر زام قلا وا لمن آچا دا چھ پلاتون ساکو دی من الاترا دا قیدیانا ویواتا ایا لم اللہ فی قلوب خیرن کچھ پوری اللہ پڑون ساکو دی ایمان خیر لوی خیر ایمان دے کالا تا پتش تا با ایمان راڑی او ایمان دی راڑو یعتکم خیرن میما و خضامین کم در بکریشی تاستا مغردان چھ واغ سشت تاستنا ابخنا باوکی تاستا اللہ واللہ دی بخون کا مروان نو آغا بیا پی دیا ورک را بیا خونا بیا وقت را آگه غنیمتون را آگلی دی یوزان غنیمتون را آگلی دیر دیا پا مجنوی که سر سپین جمع دی نبی اسلام دی تر توایی چه تر دا غطیم دی و آخلا چه سر تیوڑه شه بطا وقت سادر کلاو کنه خودیر پالوانو نچه خدا پیندمان لس من سری پی گورو گردو چو چطایی و چطوله نشی ویداش یا محمد یا رسول اللہ ما سر امدار کو چط گوا دی نا امداد نکم چور چوچا تول شو تھا نو لکو نیتی نا کام کرو اڑے نگو ہوتا دا یہ ٹولو سما دنگی او مالگرو پا کویت کمک سرا شمشولی نو اللہ دیو باقی اگوی اسی او خبر کم یو پلار کمک را دیو گٹ گٹ دے گٹ دسترو زرو چنہ آگی نمک سر در کولی شو نیوڑی تب مگو سکو وزم آسا مگو تا جارو چو خدا ہے اڑے ہم نشو او سو کو سرا انو عباس رضی اللہ عنہ او ساگا اچھتولم نشی نبی اسلام بتائی دور بکتر با دور با اوڑی چھتول اچھتول لگی تے کام کرو چی بیا اچھتے بیا نشی چھتولم بیا بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راشا کنا وی نا دنیا کے سر امدار نکو مخپل بیا اچھتے بیا کام کرو ویڑا دا آگے آیت تے خواہ اللہ والا دور رو کرو چی دا آگے پچھل نزیات والا رو کرو سل چندہ تو مالو لگو وی بھی کنا وائد اللہ مستاتم تو مالو لگو اللہ بڑیر دیا در کے اللہ یری گاما والله اب اخنا مندو کی والله غفور رحیم اللہ البخون کے مہربان و یرو خیانت کا اقرادو کی دا کافران دا خیانت تا ترا چتی پری دی ارے بیا ٹگیو کی فقط خان اللہ من قبل یقینا نہ دی خیانت کرو دا اللہ رتا دا اللہ کم نو مل توحید نو مل پام کنا کو مالے مانا دا نو قدرت در کا تاستا پا دی باندی اشارہ ستا شوا خیانت در تروک مخ کے اللہ تر خیانت کرو لابتا دو قدرت در کوئی اونی ولا نو کہ اسی خیانت بیا بتا دو اللہ قدرت در گدا کی گدا شن چو سری بان تا اعتمادو کن اتا لے دوکہ در کرا اللہ بے تا تا بیا گی رئی خواہ یری گئی ما بسا چی تا پہا کے تا تا بیا اللہ قصد گی رئی داد اللہ قانون دے والا علیم حکیم والا پو حکمت والا دے اس طرح ان الذين امنوا بشكا قزان چجرتو کو ام ایمان اگ قزان چ ایمان اور پر جہاد بانے اور جرتو کو اور جہاد کو پالو نو لگو لو مالو پر کرل دانو پلار دا اللہ کے اگ قزان چ زای ور کو مجاہدین تا مہاجرین تا امدار کر مجاہدین دا قزان بازی دوستان دا بازی اگ قزان چ ایمان اور او جرت نے کر یعنی اگر دار ہر پریدین لکی ہندوستان کے ناس ایمان اشتے مالک میں والا آتے من شے نیشتے تعالی دوستہ دینا سے شے تو با دوستی کو سوال نکے دانے جو سر دوستیو کے آبا جاسوسی لکہ دائی ملک کچیو سے دائی اثر دے پے کېدای شي راوړي کی تعالی چې ادې به زه مسلمان یم ٹھیک شو ته په اعتماد کې ابدل تک بیا جاسوسی کوي هاته حاضر تر دې پرچا هجرت کی وای نه ستان سره کوم ها کچر امداد او غوښته تا نه په دین کې نو فعلیکم الناتر نو لازم ده په تاسو باندې امداد امداد دی کې الا وما نصر الله من عند الله باندې دا استشهاد کې پیش کو کنه چې نه دې دا نه امداد خو کول شي خو امداد کول شي خو پتخ نه شور کولی وما نصر د نصر معنا من فکر او پتخ وعلیکم الناتر نو په تاسو باندې لازم ده امداد مگر نه به کوئی امداد د دې مسلمانانو په خلاف ده دا قوم کې چې په منځ تاسو کې په منځ کې وعده وا چې موادی ته به نقصان درته بس والله بما تعملون بس یو کاپ هندوستان کې هندوستان سره تا موعده ده او دا د مسلمان تاسو زما امداد وکه نو نه به کې ولا امداد دی ول تل ناصر راضي دي کنه هجرت دو کې هکه په دین کې نه وو ته په دین کې تر امداد وکه او بیا په دین کې به مدد وکنه نه کې چې واد چې تاغې سره واده نه جنگ موادی ته نقصان رسیږي اسلام دور خپل اصول بیان کړی دی په قران کې په مکمل کتاب دی قران ولا ما تام خو چې پویږي به څوک ولا ما تام ورو د دې په طریقه دار چې سر سر تعلق جوړ کې کنه وایه وایه وایه وایه نو د دې خوندونه را پیدا کې دین ستړي کې ګما دا ختمیږي نه لا تنتهي عجائبو د دې عجائب ختمیږي نه د دین علما مړیږي نه د دین د علما ورنه مړیږي خو علما چې پویږي په څوک چې سورې وادي د خوندون زیاتیږي سورې ورسره لګیاي ته موږ ملګر دي شمشیر استاد هغه څه عجیبه تفسیرونه کوي عجیبه ساده انسان دی ما هغه ته لکه دا ته څنګه کوم نه تا دوره زکه دا شین وی دا خو تا ته پته وي زه ساده قرآني ته ګورم دا شان په معنی خو پوهېږي د ګورم دا شان ته وي قدرتي ما ته دا چې دا دا هغه دا تر لګو هغه دا راوباسم وي زه ما ته دا چل کېږي وي د شپې چې زه پاڅم او دا څوکم ان راشم دوه رکعته لمونځ یا ساده وکړم نو قرآن مجید راوالم نو دا څه ته ګورم نیغه ساده قرآن مجید نو ما ته قرآن مجید په خپل لوی چې دا د دې هغه رپیټ کا دا دې رپیټ کا دا څه عجیب ده اوس بیمار شو دی ړوند دی راتلنګ مرد مخکې بدل ته راته ډېر بدل ته کې وم لکه د هغې پلار لانجمار غو نه نو چې پنځوس کې شپېته مقدمې پلار چالو کړی نو څه هایکورټ کې څه صحابه کې څه نو دلته به راته اکثر دی مقدمه وله اوس نه شي راتلی ځکه ړوند شوی دی ښکاري وته نه ما ورته لکه راش دی دوره کې خو میسوره به تېر کې خو هغه داسې بیا نو بیا هغه نه څوک خبر نه شي کولی دغه به پکې لوی غم دی او جرو چالو شي که نه بیا هغه ته دوره علم دی چې دوره دې به لګیا بس ستړی کېږي نه به لګیا بیا نو هغه هغه وایي زه دې قرآن ته ګورم بس تفسیرونه نه ګورم وایي ما چېرې تفسیر کتلی هم نه دی تفسیر وایي ګورم نه وایي بس ما ته ښکلی قرآن کریم په خپله ما ته شوق مې دی قرآن سره شوق دی دی کې ډېر علم دی خانم وان استنصروا کوم اكو دې ته تب د امدارو کسانه په دین کې نو په تاسو باندې لازم دی امدار کول دی مګر امدار باندې کوئی په خلاف دا کوم چې په منځ تاسو اداو کې وعده ولا د نه جنگ او الله دې په الله په باندې تاسو کې وی خبر لیدون کې او کسان چې کو پر کړې کافران دي بازي د دوستان د بازي د خپل کو دوستان ستا کافر کسان ستا دوست کې نه امریکا یا روس یا جاپان یا چین خپل کې دی یو دوستان کړي چې کافران سره ته جنگ شي د ملګرتیا به کوي که امریکا سره ارتو دوستي اکو روس سره ارتو دوستي الا تفعلوا دی کې را دوه خبرې دي که چېرې تاسو دا کار وکړئ امداد ونه کړئ د دې نو تکون فتنتون شي به شرک خور په ځمکه کې او په فساد لوی یا الا تفعلوا که چېرې تاسو یعنی الا تفعلوا که چېرې تاسو جنګ ونه کړئ جهاد ته اشاره ده نو تکون فتنتون شي به شرک خور په دنیا کې وقاتلوا حتی لا تکون فتنه مکه تیر شو دمر مطالعه کې کنه او په فار لوی ولذین آمنوا بیا ترغیب جهاد ته او کسان چې آمن چې ایمان راوړي هجرت کړي د پار د جهاد او جهاد وکړه په لار د الله کې درې او کسان چې ځای ورکړو مهاجرینو ته ترور و نه ترور امداد وکړو مجاهدینو دا کسان ډېری مؤمنان پر اختیار داسې مخکې اتم تیر شو تتمه دعوه خوالت نور صفات دیکھر تتمال اولاکا هم المؤمنون حقا دا قد مؤمنانی پر اختیا دیتو پر خواد دیتو پر بخنا آزی دکی رضمن والذین آمنوا آکران آمنوا بالجهاد اول اول جامعا کسی حمارا من بعد رستو او اجراتو کرو یعنی رستو ایمان رارا بعدنا مراد پتخ مکین رستو اصو کوئی تسول حدیبین رستو آکران چی ایمان رو پس رستو یعنی سول حدیبین رستو یاد پتخ مکین رستو او اجراتو کرو جهادو کرو تاسو انساس ملگرتی آکیم دا قطعاً ستاسو ندی دا ستاسو ملگری دی او خواندان دا پروار بادی دی نیدی دی بازتا پا دوستا پا حکم دا اللہ نی پا میراس کے میراس بخپل اخلی او دا ملگرتیا حق بارا ملگری لورکے یعنی میراس ملگری دا پارا وصیت کولشی مخی پا ملگری چی بازو جوڑش ملگرتیا نشپگو میں ایسا بارا پا مال کستا ایسا وشپگو میں ایسا او ساقا کٹ شو دی رہنا کٹ شو البته دور پاس کته په کته ولا وصیت وصیت کین ولا کول شي انسان شي شپګم هغه د میراث خواره اخلي ان الله بكل شيء عليم بشک الله فارسی باندې په ذات نو مقصد د صورت حکم القتال د قتال د پر شپق قاعده به ارو میدان د جړو باندې قاعده شاکای بنا دیمه قاعده اطاعت د الله پیغمبر دیمه قاعده اطاعت د امیر به سرور قاعده خیانت نه کوي پنځمه قاعده پرے بدالا نہ گنی اشپگم قاعدہ تفرید پرے اوما قاعدات نمبر اویائم کدا دا امیر اگر تقریر دے قیدیان تب ایک ای دفعہ ترغیب دی ایمان چکہ ایمان نمرار تا دا جکم شیخ سر دی دینا بزیادت اللہ در کیلا اور اللہ بل جانتوں در کی ادان کے چھ مندو کو